Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In het Belgische Merksem, een district van de stad Antwerpen, is een 11-jarig meisje om het leven gekomen bij een schietpartij. De woning waarin het meisje verbleef werd onder vuur genomen. De Antwerpse burgemeester De Wever vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugscircuit. Noma in Kopenhagen, dat wel bekend staat als het beste restaurant ter wereld, sluit eind volgend jaar in Red Sepi, dat de extreem hoge standaarden in sterrenrestaurants zoals het zijne financieel en emotioneel niet houdbaar zijn. De Iraanse profvoetballer Amir Nasser Azadani krijgt toch niet de doodstraf, maar in plaats daarvan een lange gevangenisstraf. Hij zou worden opgehangen omdat hij had meegedaan aan de protesten tegen het Iraanse regime. Drie andere demonstranten zijn vandaag wel ter dood veroordeeld. En twee van de 7 kerncentrales in België blijven langer open dan gepland. De Belgische regering zegt dat dat nodig is vanwege de energiecrisis veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. De Franse energiemaatschappij Engie gaat 2 centrales in Antwerpen en Hoei opknappen. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Jeroen Stomphorst en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, welkom. Het is maandagavond en dan weet u het, de avond van het Sportforum. En de Eredivisie die beleefde dit weekend de herstart na een lange winterstop. En er werden in Hamar 4 Europese titels bij het schaatsen verdeeld. Genoeg gesprekstof voor onze 3 gasten van vanavond. Voetbaltrainer en analist Gert-Jan Verbeek, NOS voetbalcommentator Frank Snoeks en onze eigen schaatskenner Erben Wennemars, net terug uit Hamar. En met hen bespreken we ook de aanstelling van de nieuwe directeur topvoetbal bij de KNVB. Dat is oud-international Nigel de Jong. Maar dat doen we allemaal na 10 uur. We staan eerst, zoals elke maand, stil bij de sportmomenten van deze week van onze gasten. Ja, we beginnen bij die van jou, Erben. Jij bent dus net terug uit de Hamar, rechtstreeks van Schiphol hierheen gereden. En je hebt ook een moment meegenomen dat natuurlijk uit Noorwegen komt. En Roest komt niet lekker uit op de kruising. Die moet nu in de ankers. Of hij moet in de aanval. Ja, dit gaat niet goed. Deze kruising gaat niet goed. Want Roest moet voorrang geven aan Eitrum. Hij wilde er voorlangs proberen te gaan. Dat lukte hem niet. En dus komt Eitrum hier als winnaar uit de bus. Ja, waarom was dit jouw moment van de week, nou, Erben? Omdat je die gewoon echt aan zag komen. Dit was gewoon het moment tijdens het Europese kampioenschap bij de mannen. Want die dag ervoor was het allemaal heel spannend geworden. En dan moest Eitrum moet dan tegen Roest. En je weet gewoon, die Eitrum die legt gewoon een finishstreep neer. Niet op 1500 meter, maar op 1200 meter. Want dat is de laatste kruising. Hij gaat dan van de buitenbaan naar de binnenbaan. En als hij iets wil, dan moet hij daar in de slipstream kunnen komen van Petter Roest. Maar wat gebeurde er? Hij kwam niet alleen in de slipstream, hij kwam er ook naast. En dan gebeurt er iets heel raars, want deze jongen is 20 jaar. En is het echt een winnaar of geen winnaar? En wat is het nou? We hebben heel vaak een duel gezien tussen Sven Kramer en bijvoorbeeld Harvard Bukko. Mm-hmm. En dan was het altijd een leuk duel. En dat hebben we allemaal een beetje opgepompt. En dat was altijd wel mooi. Maar uiteindelijk wist je wel, als puntje paaltje kwam, dan won Sven Kramer. Ja. Maar deze jongen is nieuw, is 20 jaar. En die had op dat moment, dan moet je een keuze maken. Wat ga je doen? Je weet, Petter Roest gaat gewoon versnellen. Ga je hem gewoon keurig de voorrang verlenen? Ga je er keurig achteraan? Ga je van hem profiteren? Of ga je echt dat duel aan? En dat deed hij. Dat grote lichaam van die Noor. Hij gaf nog een keertje extra gas op het rechte eind. Zodat hij eigenlijk Petter Roest dwong om overeind te komen. En dat is veel meer dan alleen maar een kruising. Ja, want Eitren die kwam uit de buitenbaan. Ja. Dan ging naar de binnenbaan. Dan heb je voorrang, toch? Dan heb je in principe gewoon voorrang. Ja, en alleen Roest, je weet gewoon dat Roest altijd een fantastische slotronde heeft. Dus ook als Roest naast een rijder de binnenbaan uitkomt, dan weet je, dan kan hij eigenlijk nog versnellen en dan kan hij er nog wel eventjes er voor langs rijden. Maar deze man is ook heel sterk. En die had er gewoon maling aan. Die dacht niet alleen aan die race, die dacht ook aan het kampioenschap en ook aan het, dat hij even liet zien aan hem van, weet je, ik heb heel veel respect voor jou, maar ik heb geen ontzag. Ja. Ik met mij valt niet te zollen. Dus misschien verlies ik dit kampioenschap, maar in de toekomst ben ik er en ga ik niet uit de weg voor jou. Ja, en dus verloor Petter Roest daar een wedstrijdje, ja, bluffpoker eigenlijk. Ja, inderdaad. En uiteindelijk heeft dan Petter Roest zoveel ervaring en maakt hij op een prachtige manier, maakt hij dat Europese kampioenschap nog wel, trekt hij dan nog wel naar zichzelf toe. Maar ja, het is een nieuwe generatie. En dat zie je sowieso bij heel veel jonge schaatsers. Die zitten er anders in. Die kennen de historie. Ze weten echt wel hoe goed die schaatsers zijn. Maar tegelijkertijd, weet je, als er een kans is, die gaan niet wachten. Die gaan niet rustig opzij stappen. Die gaan gewoon in Heerenveen, als zometeen in maart het WK aftanden is, de 5 kilometer, nou let op Petter Roest. Die Eitrum, die komt maar voor 1 medaille. Zometeen gaan we het er nog verder over hebben, natuurlijk, Erben. Dus houd ik kruid nog een klein beetje droog. Gert-Jan, jij vond het opvallend dat de hele top 3 punten liet liggen. En dit moment dan vooral. Dit is exemplarisch. Simons naar de kant. Heeft het niet kunnen laten zien vanavond. En Veerman baalt. Want hij ziet zijn nummer omhoog gaan. En hij baalt ook niet zo'n beetje ook. Ja, twee wissels. Xavi Simons en Joey Veerman. Ja, dan met name de reactie van Veerman en dan weer de reactie van Nistelrooy erop. Zeker ook na de wedstrijd. En dan zie je toch hoeveel stress erop staat bij de trainers. Ja. En wat Van Nistelrooy volgens mij nog moet leren, dan kan hij goed aan de slot kijken. Niet in de emotie blijven hangen. Hè? Want hij reageert giftig, waarbij hij dan zegt van ja, hij baalt. Want hij heeft het zelf als speler ook een keer meegemaakt. Hè? Met Dick Advocaat, schop tegen de waterzak aan. Ja. Dus hij zou moeten weten. Maar je ziet toch wat stress dan met je doet. Dan vergeet je dat schijnbaar. En hij had het een beetje lachend moeten wegwuiven. En zeggen, ja joh, heel normaal. Jongens teleurgesteld. Voetballen niet goed. Ligt niet alleen aan hem. En dan word je gewisseld ook nog. Maar hij reageert heel giftig als door een adder gebeten. En dat blijft wel. Dan krijg je er weer dat wij het vanavond ook weer over hebben. Is ervaringsvak, hè? Ja. Dat trainingschap. Frank, jij was in Nijmegen. Daar speelde Ajax gelijk tegen NEC. Maar het was niet alleen een kommer en kwel, want je zag ook een lichtpuntje. Sanchez laat de bal maar gaan voor Conceição. Die heeft altijd wel wat te doen aan de bal. Heeft altijd wel iets verrassends in petto. Als hij in het spel wordt betrokken, Francisco Conceição, dan gebeurt er wat. Die heeft alles in zich om een publiekspeler te worden. En waarom heb je zo genoten van deze Conceição? Nou, ik had hem wel een paar keer zien invallen, maar in de Champions League een keer 2 minuten. En het waren 2 geweldige minuten. Ja. Te maken niet meteen een doelpunt tegen Glasgow Rangers. Ja. Maar goed, dat kan er nog toeval zijn natuurlijk. Hij is een paar keer ingevallen in de Eredivisie, maar ook niet lang. 12 minuten, 15 minuten, een keer een half uurtje. Dus je weet je niet wat voor vlees je in de kuip hebt. Maar gisteren stond hij door een griepvirus gedwongen plotseling in de basis. Want ik denk dat hij anders niet gespeeld zou hebben. Nou, en daar stond hij dan aan de aftrap in Nijmegen. Er ging veel in de eerste kwartier. Mm-hmm. Daarom hoorde je me net ook zeggen, als hij in het spel wordt betrokken. Er ging veel over de linkerkant in het eerste kwartier. En op een gegeven moment kwamen ze ook aan de rechterkant buurten. En er kwam toch de bal bij Conceição. En dat is dan toch een jongetje die dan die bal krijgt. En die gaat daar wat mee doen. En die gaat altijd naar voren. Die is naar voren gericht. En die heeft een dribbel. En die daagt uit. Die passeert. Mm-hmm. Hij versnelt. Zijn voorzetten kunnen nog beter, maar goed, dat is een kwestie van veel doen. En hij stond ook aan de wieg uiteindelijk van het doelpunt. Dat was toch een opening die hij creëerde. Er kwam een doelpunt uit. Ja, ik vond hem. De man van de wedstrijd was de keeper van NEC, Sillessen. Zo eerlijk moet ik zijn. Maar hij was zeker de smaakmaker. Een jongen waarvan ik denk, ja, daar ga ik nou voor naar het stadion. Om het plezier te zien waarmee hij voetbalt. En dan krijg je met neutrale ogen kijkend ook plezier van. En hij speelde een geweldige eerste helft. En je kon al zien, na een minuut of 50, 55 werd het minder. Gaf hij nog wel een 100% scoringskans eventjes aan Taylor. Mm-hmm. Nog in de tweede helft. Maar na een uur was de tank helemaal leeg. Ja. Zie je dan ook dat hij gedurende de wedstrijd steeds vaker gezocht werd in die Ajax-opbouw? In de eerste helft zag je dat, ja. Dat ze op een gegeven moment wel door hadden, we moeten bij hem zijn. Hij kan echt voetballen. Hij kan echt voetballen. Want NEC dat stond met 11 man op eigen helft. En was daar niet af te krijgen in de eerste helft. De ruimtes waren heel klein. Ze kwamen er aan de linkerkant niet door. En over rechts wel. Hij heeft wel een heel matig rechterbeen. Ja, hij is linksbenig. Ja, god. Maar het is pure mazzel dat zo iemand dan het team komt. Dat is weer de trainersogen van jou. Jij kijkt dan weer naar wat iemand niet kan. Ik kijk graag naar wat hij wel kan. Voor 5, 6, 7 jaar geleden had die jongen gewoon linksbuiten gespeeld bij Ajax. En met zijn goede linkerbeen heeft hij wel een goede voorzet. Maar nu wordt hij rechtsbuiten neergezet. En dan gaat hij ook vaak naar binnen dribbelen. Ik vond hem ook een smaakmaker hoor. Ik vond hem ook goed spelen. Maar het valt me dan wel op dat zo'n jongen op 18-jarige leeftijd. Ja, was hij 19? Poeh, dat is een hele goede vraag. Ja, volgens mij is hij 18, 19. Ja, dat hij dan toch zo'n matig rechterbeen heeft. Ja, voor 5 miljoen gekocht. Dat is tegenwoordig een koopje van FC Porto. Dat klopt. Ja, bijna 2 maanden werd er niet gevoetbald op de Nederlandse velden. Maar afgelopen weekend rolde de bal weer en er waren een heleboel verrassingen. Dag WK, hallo Eredivisie, dag Doha, hier is Enschede. Twente pakt weer thuis 3 punten en is een stuk dichterbij het beoogde doel Europees voetbal. Jordi Klaas hier in het eindsignaal van scheidsrechter Jochem Kamphuis. Al met al teleurstellend voor AZ en weer een punt voor Philip Cocu en Vitesse. Het eindsignaal van Sander van der Eijk. En een hels fluitconcert voor PSV. De eerste wedstrijd zonder Gakpo geeft een harde klap aan Van Nistelrooy. Het is crisis, dat was het al in Amsterdam. En die is niet weggespeeld, ook niet vandaag in Nijmegen. NEC speelde niet goed, maar had aan één zwak moment achterin bij Ajax genoeg om een doelpunt te maken en om een punt over te houden aan dit duel. 1-1. Dit is dan het einde als de bal op de helft is van Feyenoord, maar er geen kans meer komt. Het is 1-1. Er is heel, heel veel om over na te praten. Want Feyenoord laat punten liggen. Net als PSV. Ik begrijp wel dat die, het verhaal van de hele zwakke herstart van Feyenoord. En, nou, volgens mij zijn er nog wel wat verhalen zo te bedenken, heren. Ja, boys are back in town. Er werd al over gediscussieerd hier aan de tafel. Zo gaat dat natuurlijk. Maar goed, ja, de topclubs die leverden helemaal niet, zoals een verhaal zou zeggen. En dus werd FC Twente eigenlijk de winnaar van het weekend. Club won met 2-0 van FC Emmen. En terwijl de topclubs het allemaal dus punten verspeelden. Twente staat samen met AZ, dat ook gelijk speelde trouwens dit weekend. 1 punt achter op Ajax en PSV. 4 punten achter koploper Feyenoord. Ja, dus is de vraag wel gerechtvaardigd, Frank. Is Twente een serieuze titelkandidaat? Ja, natuurlijk. Als je naar de ranglijst nu kijkt. Nou, maar goed, we hebben 15 wedstrijden gespeeld. Ja, nou, dat is bijna de helft. Ja. En er komen weken van de waarheid aan voor FC Twente. Het is Ajax-FC Twente. Komend weekend. Eerst een bekerronde hebben we. Ja. Dan is Ajax-Twente. En dan vrij snel ook al Feyenoord en Twente tegen elkaar. Ja, Twente-Feyenoord, geloof ik, hè? In Enschede. Ja. Dus ja, dat zijn wel de wedstrijden waarin Twente dan die kandidatuur kan laten blijken. En ik denk dat ze daar wel toe in staat zijn. Twente krijgt heel weinig doelpunten tegen. De minste van allemaal. Hele goede verdediging, goede keeper. Hebben niet veel doelpunten nodig. Dat zag je ook tegen Emmen. Krappe, redelijk krappe 2-0. Hebben niet heel veel doelpunten nodig om te winnen. Goed ingespeeld, elftal. Ja. En wat is dan, Gert-Jan, de sleutel tot het succes? Waarom zijn ze goed? Is het inderdaad die verdediging, zoals Frank zegt? Nou, dat is wel de basis. Hè? Dat je weinig weggeeft. Dus dat is mede dank aan een goed samenspel tussen keeper en de achterhoede. En plus het feit dat het elftal ontzettend hard werkt met elkaar. Het is een echt team. En dat kun je ook weer toeschrijven aan Ron Jans. Hè? Dus de samenwerking trainer of staf, zeg maar. Hè? Want Jans die heeft steeds meer uit handen gegeven. Mm-hmm. Zoals hij zelf zegt. Blijkt een goede samenwerking te zijn tussen hem en de spelers. Er is verbinding. En je ziet ook hoe ze het tweede doelpunt bijvoorbeeld van een speler die lange tijd geblesseerd is geweest en niet heeft kunnen spelen. Hoe ze dat vieren. En dat geeft aan dat er gewoon een hele goede teamspirit is. En ik denk dat het in het voordeel van Twente is dat er nu een lange stop is geweest waarbij veel spelers rust hebben gekregen. Want ze hebben wel een hele smalle selectie. Er hoeft maar wat te gebeuren of ze worden wel een stukje minder sterk erdoor. Ze hebben echt 14, 15 goede spelers. Ze hebben ook ingeschat van, nou ja, we maken een smalle, sterke selectie. Maar wel smal. Ja, dan moet er niet veel gebeuren. Want dan als je een griepaanval hebt zoals Ajax, dan zit je wel in de problemen. Het is een beetje gokken. Wat Feyenoord vorig jaar ook had, natuurlijk, met een smalle selectie. Ja. Toen bleef iedereen wel fit. Ja. En dat geeft Twente absoluut kansen. Hou die spelers dan ook gretig? Want dan doet iedereen dus eigenlijk mee. Dan heb je ook in ieder geval de jonge jongens die op de bank zitten. Krijgen ook al vaak speelminuten. En die vinden het al lang mooi dat ze speelminuten krijgen. En als je daar wat gearriveerde jongens hebt zitten die gewend zijn basisspeler te zijn. Ja, die kunnen ook voor onrust gaan zorgen. Nou, dat is totaal niet aan de orde bij FC Twente. Hey, Ron Jans, de trainer, Erben. Jij kent Ron Jans. Ja. Je bent natuurlijk jarenlang betrokken geweest bij FC Zwolle, later PEC Zwolle. Ja, kan je iets vertellen over zijn werkwijze? Wat zijn aandeel in het succes? Ook al ben je natuurlijk hij heeft natuurlijk voor onze club heeft natuurlijk ongelooflijk veel betekend. En zonder Ron Jans. Het is met name gewoon naar buiten toe. Dat naar buiten er altijd rust is rondom Ron Jans. Het was geen gekke dingen. Geen gekke dingen. Het is statuur. Het is, hij kan ook goed met de media. En ik denk dat in die teams, vooral tegenwoordig, waar overal zo vaak en snel al onrust is, dat was er nooit bij Ron. Ik weet niet of het een briljante trainer is, daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar het was altijd fijn om Ron Jans op de club te houden. Ook als uithangbord voor de club. En dat zie je nu ook wel weer bij Twente. Ja, het is gewoon een prachtige ambassadeur en een voorman voor je club. Het gaat vaak over Ron Jans in plaats van over de spelers. En op een nette, goede manier. En als je in zo'n klimaat gewoon kunt gaan spelen, dan haal je heel veel onrust weg bij die spelers. Die kunnen dan gewoon lekker gaan voetballen. En hij is natuurlijk een gouden combi, Frank, met Jan Streuer. Hè? Want die zijn bijna aan elkaar geklonken. Die wilden eigenlijk helemaal niet. Ze zeiden, ja, als jij nog een jaar blijft, dan blijf ik ook nog een jaar. Want Jan Streuer wilde eigenlijk al weg, de technische directeur. Ja, maar dit is toch volgens mij hun eerste samenwerking pas bij Twente. Volgens mij niet wel. Dat ze elkaar al. Nee, maar voor dit seizoen zijn weer Streuer nog gebleven. Ja. Ja, ja, ja. Maar ja, ik denk dat ze er ook energie van krijgen. Ja. Ze zien dat het goed gaat. Ze zien dat het stadion vol zit. Ja. En ze willen die selectie zo houden, Gert-Jan. Maar ja, er wordt natuurlijk getrokken nu aan één iemand, hè? Ja, Saruki. Ja. De jongen die ik in mijn tijd bij Twente al was, die maar kort vanuit de tweede elftal overgeheveld heb naar het eerste. Omdat ik vond dat hij ook goed kon voetballen. Hij zit er al 6 jaar, hè? 6, 7 ja, ja. Hij zat, ik zei al, dat is al een tijd geleden dat ik bij Twente zat. Hij zat in 17, 18. Ja, en toen heb ik hem erbij gehaald als een talentvolle jonge speler. Om in ieder geval op trainingen 11 tegen 11 te liet al zien dat hij over bovengemiddelde kwaliteit had. Ja, en je zei net al van ja, het zijn bijna spelers. En ja, dat verklaart ook nog eens een keertje extra waarom ze hem niet kwijt willen aan Feyenoord. Ja, nee, maar kijk, ik heb zelf meegemaakt dat ik in de winterstop met AZ in mijn tweede seizoen bovenaan stond. En toen moesten we Polders Wermblom verkopen vanwege het feit dat we nog in de curator onder curatele stonden. En moesten geld ophalen. En toen ging hij voor 3,5 miljoen naar CSKA Moskou. En Polders kwam ook naar mij toe. Hij zei, trainer, ik kan van 4 jaar tekenen. Daarna hoef ik nooit weer te werken. Dat kunt u mij niet ontzeggen. Nou, dat hebben we hem ook niet ontzegd. Maar uiteindelijk zijn wij derde of vierde geëindigd in die competitie. En omdat we ook te smalle selectie hadden. En op een gegeven moment viel bijna iedereen om aan het eind van de competitie. Het haalden we te weinig punten om die voorsprong die we hadden op Ajax toen de tijd. Met 11 punten in de winterstop. Om dat vast te houden. Maar kunnen ze hem behouden dan? Dat denk ik wel. Hij heeft gewoon een contract. Ja, dus, maar een contract is natuurlijk niet alles. Want Feyenoord die willen nu hebben. En ze hebben al 2 keer nee moeten zeggen. In de zomer tegen Feyenoord. Nu weer. Ja. Is er niet een moment dat je toch zo'n speler tegemoet moet komen? Nee, waarom? Je hebt ook met volle verstand heb je contract getekend. Na dit seizoen loopt zijn contract nog een jaar door, tot 2024. En dus denken jullie niet, ondanks dat hij morgen ontbreekt in de selectie van FC Twente in de bekerwedstrijd tegen Telstar, nou, dat jullie denken dat Seruki blijft? Dat geeft Telstar opeens onverwachte kansen. Dat je dat, maar vind jij, snap jullie het van het Feyenoord perspectief dat zij Seruki willen hebben? Ja, natuurlijk. Je maakt de concurrentie zwakker. En je wordt er zelf sterker op. Hè, door een goede middenvelder op te halen. Talentvol, jong. Ja. En wat ze eigenlijk zouden moeten doen, Feyenoord. Even wachten nog. Saruki even lekker bij Twente laten. Okay. Hem tegen Ajax laten spelen. En hem de maandag daarna kopen. Dan kan hij eraan met Feyenoord tegen Ajax. En dan speelt hij gewoon 3 keer tegen Ajax in het seizoen. Ja. Nou, over Ron Jans daar ook mee eens is, dat weet ik niet. Maar dit zei hij vorige week over de mogelijke transfer van Saruki. De club Twente, de technisch directeur en de trainer, die willen gewoon dat Saruki het seizoen hier afmaakt. Dus hij moet gewoon blijven. Nee. Totdat er een bod komt wat je niet kan weigeren. Nou ja, wat mij betreft is dat in de zomer. Is er niet gewoon een spel om de prijs een beetje op te drijven? Dit is toch gewoon een goede onderhandelingstactiek, lijkt mij. Ook. Zeker. Nou, dat heeft Twente, maar het waren andere beleidsbepalers. Dat was toen nog met een ander tijdperk. Met Ziyech ten ook gedaan. Daar hebben ze ook heel hard opgesteld naar Ajax toe. En dan hebben ze natuurlijk toch nog wel een miljoen of 1,5-2 extra. Maar je krijgt ook die andere dynamiek natuurlijk. Dat Saruki, ja, dan zegt de club van ja, maar we hebben niks. En dan zegt de trainer zo, misschien heb je het ook wel gezegd, Gert-Jan, we hebben niks aan een speler die hier helemaal niet wil spelen. Die met zijn hoofd al in dit geval in Rotterdam is. Telt dat? Of Nee, helemaal niet. Nee? Ik heb het zelf 2 keer meegemaakt. 1 keer met Samaras bij Heerenveen. Ja. Die kon naar Middlesbrough. Nou, die heeft zelfs arbitragezaak aangespannen. Vanwege positieverbetering. Vanwege positieverbetering, ja. Nou, dat is niet gehonoreerd. Uiteindelijk is hij wel gegaan in die winterstop. Omdat er voldoende geld op tafel kwam te liggen. Ik werd toen wel met een probleem opgezadeld. Want en Samaras ging en Klaas-Jan Huntelaar ging. Nou, dat was 27 goals in de winterstop. Dus dat, want Samaras had er 10 in liggen en Klaas-Jan die had er geloof ik 15 in liggen. En de laatste wedstrijd van Klaas-Jan was dat tegen Ajax? Ja, dat was tegen Ajax in de sneeuwwedstrijd. Ja. Maakte hij 2 goals. En juichen, 4-2. Ja, gewoon juichen. Ja, en met Bas Dorst natuurlijk. Hè. En toen was Ron Jans trainer van Twente. Of van Heerenveen. En die vroeg ook een arbitragezaak aan. Maar die heeft hij ook verloren. Maar zo'n speler moet je toch gewoon nu houden. Gewoon. Moet je echt, als je heel duidelijk laat merken als Twente van jongens, no way, ook al betaal je 40, 50 miljoen, hij blijft gewoon. Je blijft gewoon tot het einde van zo'n. Ja, maar ik denk dat de gemeente Enschede wel een keer aan de jas trekt van Twente. Want die hebben nog wel wat uitstaan bij Twente. Okay. Dus kan het wel zijn dat de gemeente Twente of dat echt zegt. Ja, dat echt weet gewoon, ik niet. Maar, kijk, is dan de prijs nu anders dan dat? Over dat hij is over een half jaar. Ja, Van Aanigem zegt ook terecht. Hè? Over een half jaar is hij minder duur. En dan is hij ook te betalen. Van Aanigem. Van Aanigem. Ja. Tenzij hij gewoon ook weer hoog. Tenzij Twente kampioen wordt. Maar hij heeft nog een jaar contract. Daarna heeft hij nog een jaar contract, ja. Ja. Dus ja. Het laatste halfjaartje, dus als het contract afloopt, begrijp ik. Maar als nu nog een half jaar. En het is zo belangrijk voor Twente. En Twente heeft een smalle selectie. Ja, kom op zeg. Ik snap Sarouki ook niet helemaal. Want als hij met Twente meedoet op kampioenschap, misschien kan hij wel kampioen worden. Heeft hij die klus voor het uitkiezen. En, want dan heeft hij daar een aandeel in gehad. Dan heeft hij de klus misschien wel voor het uitkiezen. En, en dan komt er misschien wel een mooie of hij denkt, wacht even. Met Feyenoord heb ik nog een grotere kans om kampioen te worden. Als je kijkt naar voetbal niet. Maar als je kijkt naar de ranglijst wel. Nou, dat is nog maar één puntje, hè? Oké, dat stel ik even voor. Gisteren kwam Feyenoord in ieder geval niet verder dan 1-1 in Utrecht. Ja, en het was uitgerekend oud-Feyenoorder Jens Torenstra die de goal maakte. Tost legt neer en er wordt gescoord door Utrecht. Het is 1-0 en uitgerekend Jens Torenstra. 300 plus wedstrijden in dienst van Feyenoord. Zelfs dit seizoen nog te bewonderen. Schuift hem dan in de linker benedenhoek. Ja, Frank, heeft Feyenoord de Torenstra te vroeg laten gaan? Nee. Nee, want hij kwam in de plannen van Arne Slot toch helemaal niet meer voor. Niet als basisspeler. Dus Toornstra is niet weggegaan bij Feyenoord uit luxe. Niet omdat hij nog aanvoerder en een gegarandeerde basisspeler was. Hij zat op de bank. Ja, en dan kun je hem maar beter verkopen. Wat voor indruk maakte Feyenoord nou? Nou, dan kun je maar beter verkopen. Daar heeft hij om gevraagd. En vanwege zijn verdiensten voor de club 8 jaar heeft hij dat gehonoreerd. Ik denk als Feyenoord nu voor de keus werd gesteld, dan hadden ze Toornstra niet laten gaan. Nee, dat was misschien ook nog niet. Ik heb toevallig met Ron Jans daarover gehad. Over een speler die dan koopt van een club. En dat je dan tegen die club gaat spelen. Dat hij dat soort spelers altijd meteen opstelt. Omdat ze dan altijd iets extra's kunnen geven. Is dat waar? Nou, dat het altijd spannend is. Ja, nou ja, een echte topsporter die laat zijn beste zien. We haalden net het voorbeeld aan van Klaas-Jan die in de winterstop verkaste van Heerenveen naar Ajax. En de allerlaatste wedstrijd was Heerenveen naar Ajax. En hij scoort 2 keer. Ja. Ongelooflijk. Ja. Ja. In Engeland stellen ze hem dan niet op, hè? Ja, er worden afspraken gemaakt. Ja, als je na is meer met lenen en zo. Je gaf het eigenlijk al voorzitter Gert-Jan. Want je vindt Feyenoord niet goed spelen. Het was gisteren ook niet denderend, hè? Nee, maar er zijn natuurlijk ook veel wisselingen. Hè? Dus Arne Slot die is nog steeds bezig om te bouwen. En iedere keer wordt hij gehinderd in de ontwikkeling van zijn team. Want hij gelooft heel erg in het team. En dat heeft te maken met op dit moment met name met blessures. En het moeilijke aantrekken van vervangers. Ja, Trauner, Timber, geblesseerd. Dat zijn toch twee namen die meteen op de formulier. Ja, en ook voor langere tijd. Hè? Dus dat baart best wel zorgen. Ja, en dus, Frank, ja, dan kom je toch weer bij Sarouki uit. Want die kunnen ze dus heel goed voor gebruiken, denk ik, voor die plek van Timber die vrij is gekomen. Ja, dat denk ik ook. Maar het zou ook heel goed kunnen dat Twente ondertussen goed om zich heen aan het kijken is. Of dat al gedaan heeft. En ook schaduwlijstjes. Ook bezig is om te kijken van kunnen we voor hem de maximale prijs krijgen? Gelijk hebben ze, als ze dat zouden doen. En kunnen wij daar dan ergens uit Scandinavië of uit België of weet ik veel waar een aantrekkelijke, goedkopere vervanger halen. Maar het is toch wel een verschil, hè? Dat het steeds moeilijker wordt voor topclubs in Nederland. Ik vraag mij af, hè? Is Sarouki, kun je dat zo inschatten, zou hij de ontbrekende schakel kunnen zijn bij FC Twente? Is hij totaal onmisbaar of onvervangbaar? Dat gaat Jan. Ja. Nou, daar ken ik de totale selectie niet goed genoeg voor om daar een antwoord op te geven. Het wordt steeds weer een wondervoetballer, lijkt het wel. Ja, nee, maar hij kan natuurlijk ook een blessure krijgen. Dan zul je toch de rest van het seizoen zonder Sarouki moeten spelen. Maar, zoals bij Twente ook gebeurt. Of bij Feyenoord. Feyenoord heeft toch best wel vaak een wat mindere geschiedenis met het halen van topspelers van subtoppers in Nederland. Toch? Dat is lang niet altijd een goede match bij Feyenoord. Nou, het is wel zo dat inderdaad. Maar kijk, Sarouki komt eigenlijk uit de Ajax-school. Hè? Ja. Die is opgeleid door Ajax. Dus dat is al wat anders dan dat je inderdaad in Enschede bent opgegroeid. Daar de opleiding hebt doorgelopen. Of bij Heerenveen of bij Cambuur of waar dan ook. Dat zijn provinciale clubs. En over het algemeen moeten die wel heel erg wennen. Hè? We hebben natuurlijk toen de tijd ooit Anthony Lurling gehad. Die naar Rotterdam ging. Nou, die is daar ook verzopen. Er zijn inderdaad maar weinig die van het platteland zo in één keer ingepast worden in de cultuur bij Feyenoord. Hè? Dan moet je wel stevig in je schoenen staan. Ja, dat is die jeugdopleidingen die verschillen echt van niveau daarin. Ja, maar niet alleen de jeugdopleiding, ook de mentaliteit. Dat moet je ook niet vergeten. Hè? Iemand uit het noorden is wat beschermender opgevoed als iemand uit Rotterdam. Ja. Zien jullie dit Feyenoord kampioen worden? Nog 19 wedstrijden moeten ze dan? Ik denk dat het veel zal afhangen van deze maand. Hè. Wat is er nog mogelijk bij Feyenoord om toch nog adequate vervangers op te halen? Maar het wordt wel heel smal op deze manier voor Arne. Om hier een Feyenoord te hebben wat onklopbaar is. Het is wel een hele leuk, kan natuurlijk een heel leuk vlak slot worden. Met als AZ ook zo goed blijft meedoen. En FC Twente en Ajax, PSV. Dat kan natuurlijk echt een geweldige... We hebben een keer een ontknoping gehad op de laatste speelronde met 3 kampioenskandidaten. Ja, dat zou wel mooi zijn met 4 of 5. Ja, wordt dan ook. Zeg ik nou eens heel raar. Die Saruki komt uit de Ajax-school, hè? Ja. Ja. En als je dan toch tactisch gaat kijken, dan kan Ajax ook nog zeggen van, nou Twente, wij hebben geld zat. We hebben hem niet nodig, maar we vinden het wel een leuke speler. Wij kopen hem. Voor 8. En dan heeft want Feyenoord heeft geen geld. Dan maak je Twente zwakker en je draait. En Feyenoord maakt je zwakker. Ja. Zo. Je bent een goede technisch directeur of in de raad van commissarissen. En ze zoeken er nog geen bij Ajax. Dus ja, toch in de raad van commissarissen. Ja, maar het is toch verschrikkelijk dat op deze manier een competitiestrijd gaande is. Die moeten met allen over nagedenken of je dit wil. Je wil ook als supporter wil je gewoon van spelers die van jouw club zijn, dat die in ieder geval de loyaliteit hebben dat ze ook het heel jaar lang jouw kampioen willen maar maken. Maar zou jij die wintertransferperiode eruit halen? Nou ja, op deze manier, als het zo tactische spelers zijn, dan... Ja, ik vind het heel moeilijk, want je hebt een clubliefde als supporter, maar de spelers op het veld hebben geen enkele clubliefde. Die hebben alleen maar hun eigen belang. En daarin zit een soort van evenwicht, wat ik wel heel lastig vind. Dan doe mij maar Bram van Polen. Ja, heel kort, zijn het er mee eens? Stop maar met die wintertransferperiode. Nou ja, voor de eerlijkheid van de competitie winnen wel, ja. Je ziet nu, er wordt ook alweer aan Madueke getrokken, hè? Ja, bij PSV, ja. Chelsea. En een kortere zomertransferperiode zou ook fijn zijn. Die niet doorloopt op ergens halverwege september of zo. Terwijl we al weer 4 wedstrijden hebben gespeeld. Goed. Ja. Het is alweer richting 10 uur gaan we. En we gaan zo meteen door met onze forumleden. Het gaat nog over Ajax, PSV, over Nigel de Jong. En natuurlijk schaatsen, EK, allround en sprint. Gaan we het allemaal over hebben. Na 10 uur dus. Heel graag. Tot zo. NPO Radio 1 luistert naar jou. Vandaag waren we in Zeeland. Er wordt altijd gezegd, ja, in Zeeland is men gewend aan die kerncentrales, want er staat er al een sinds 1973. We reizen door Nederland op zoek naar thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? Daar zeg ik geen ja of nee op. Daar lach ik alleen maar om. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. Of kijk wanneer we bij jou in de buurt staan. Morgen gaan we naar Groningen, naar het Kielzog in Hoge Zand. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Simone. Hey Simone, hallo. Bert Stam hier van Stam Hoveniers. Hallo. Wij hebben 10 beuken in de Eikenlaan omgezaagd. Mm-hmm. Maar er hadden 10 eiken in de Beukenlaan moeten zijn. Klein misverstandje met de opdrachtgever. Oei, dat is vast niet goed gevallen. Nee, er stond al een boom van een kerel bij mijn bus. Dus ik zou graag even met je sparren over wie de schade moet vergoeden. Als ondernemer kun je gewoon Centraal Beheer bellen. Dan helpen wij je verder. Met je aansprakelijkheid bijvoorbeeld. Kijk op centraalbeheer.nl/ondernemen. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Ook als startende ondernemer kun je Centraal Beheer bellen om je aansprakelijkheid goed te regelen. Vitaal Bedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor.

34 plaatsen gestegen op de wereldranglijst. Griekspoor is nu de nummer 61 van de wereld. Hij legde aan het eind van vorig jaar de basis, zegt hij. Hard getraind in december, 4 weken goed en veel kunnen trainen. Je weet natuurlijk nooit hoe je niveau in wedstrijden gaat zijn. Maar vanaf bal 1 in de eerste wedstrijd was het eigenlijk heel solide. Wielrenner Miguel Angel Lopez heeft toch nog een nieuwe ploeg gevonden. Lopez werd in december door zijn vorige ploeg Astana ontslagen, omdat zijn naam opnieuw opdook in een dopingzaak. Hoewel de verdenkingen sterk zijn, is Lopez nog niet geschorst en dus kan hij gewoon een nieuw contract tekenen. Hij gaat aan de slag bij het Colombiaanse Medellín EPM, een ploeg op continentaal niveau. En Gareth Bale stopt per direct met voetballen. Dat maakte de 111-voudige international van Wales vandaag bekend op social media. Ja, Frank, jij hebt de Gareth Bale wel eens zien spelen. Aaron Ramsey, daar is het druk. Steekballetje, Bale. Geen buitenspel, dit moet hem zijn. Dit is hem. 3-0, Gareth Bale. Weet je nog welke wedstrijd dit was? EK in Frankrijk, denk ik. Wales tegen Rusland. Toen ze in de halve finales eindigde. Was Wales-Rusland dit? Wales-Rusland toen gedaan. En dan moet je niet aan mij vragen, want ik weet het ook niet. Jij stelt beide vragen, dus ik neem dat je het antwoord weet. Want die heeft ook een quizmaster gezegd. Nee, dan kan ik ook al antwoorden. Stokhuizen wist de antwoorden op de vraag. Wel een ander quizvraagje. Hoeveel Champions League heeft Bale gewonnen eigenlijk? Hoeveel? Champions League heeft Bale gewonnen. Oh man, 3. 5. 100 punten. 5. Wat een speler. Is het dan niet allemaal gespeeld? Is het dan niet heel vroeg om te stoppen? Hij is nog maar 33 jaar. Hij speelde in Amerika. Nog bij Los Angeles. Een aantal maanden gespeeld. Hij heeft zijn contract daar per direct opgezegd. Want het liep nog anderhalf jaar door, begreep ik. Ja. Nou, hij was gewoon klaar. Hij was bij Real klaar. Hij vond golven op een gegeven moment leuker dan voetballen. Ja, hij bleef echt voetballen om bij het WK. Hij wilde het WK halen met Wales. Ja. Hij had historie willen schrijven. Nou, dat hebben ze gedaan, want ze hebben deelgenomen. Ja. Viel natuurlijk een beetje tegen. Hebben jullie het idee dat hij alles uit zijn carrière heeft gehaald als voetballer? Nou, als je naar zijn prijzenkast kijkt, wel. En naar de clubs die hij heeft gespeeld. Maar hij heeft natuurlijk, op het moment dat hij bij Real getekend heeft hij in de eerste paar seizoenen nog wel wat voor reuring gezorgd. De BBC-voorhoede had je toen, waar hij deel van uitmaakte. Maar ik heb toch altijd het idee dat het allemaal dat net hij een jaar was. Of drie stilgestaan heeft daar. En gecashed. Ik zei al, golven vond hij leuker dan voetballen volgens mij. Want hij was nog een tijdje de duurste voetballer ter wereld. Ja. Daar moet je aan denken. 100 miljoen was het toch? Ja. Hij was de eerste voetballer die grens zette. Hij ging van Southampton naar Tottenham Hotspur. En Southampton heeft toen een doorverkooppercentage bedongen bij Tottenham Hotspur. Heel goede zet. Ja, wacht even. Maar Southampton verkeerde op een gegeven moment acute geldnood. En toen heeft de penningmeester van Southampton gebeld met zijn collega van Tottenham. En zei hij van, god joh, in plaats van die doorverkooppercentage, we hebben nu dringend geld nodig. Kunnen we dat afkopen voor een miljoen of zo? En dan heeft Tottenham gezegd, ja, dat doen we, dat is goed. Hij was bij Tottenham ook wel echt goed, hè? Wat kon hij hard, wat was hij ook snel, hè? En een schot, ja, dat was... Maar dus, dat vind ik wel grappig, want jij herinnert hem dus, Gert-Jan, vooral als speler van Tottenham, dat hij goed was. Nou, in de beginperiode bij Real heeft hij dat wel doorgezet. Maar ik zei al, op een gegeven moment gaandeweg ging het kaarsje doven steeds langzamer uit. Twee zware knieblessures gehad bij Tottenham. 2 keer de kruisbanden, hè? Ja, 2 keer terug. Daar ga je niet harder van lopen. Ja. Nee, maar die snelheid had hij nog wel, maar de drijf niet meer. Maar hij was ook de trots van Wales. Heeft hij echt het Welsche elftal naar een hoog niveau getild met die EK halve finale, WK deelname? Ja, natuurlijk. Dank aan Wales? Natuurlijk, jawel. Aan Bale? Aan Bales. En aan Wales. Bales zeiden ze toch. Het WK was een brug te ver, denk ik, het laatste WK. Ze waren er wel. Ze waren er, zeker. Maar op het EK was hij in Frankrijk. Was hij goed. We gaan weer terug naar Nederland, want voor de onderbreking ging het al over de winnaar van het weekend FC Twente. Dat zei ik net ook in de opening, maar we gaan het natuurlijk hebben over anderen. Want Feyenoord liet punten liggen, hebben we ook besproken. Maar de Rotterdammers waren zeker niet de enige die het nalieten dit weekend. PSV en Ajax speelden ook gelijk. PSV, laten we daar eens mee beginnen, kwam niet verder dan 0-0 tegen Sparta. Frank, was het nou pech dat PSV, of was het eigenlijk gewoon een verdiende uitslag? Nou, ik heb daarvan de samenvatting gezien. Dus voor zover ik dat kan beoordelen. Ik heb daar niet aan die 12 minuten het idee overgehouden dat PSV zoveel pech heeft gehad. Ze hebben zichzelf beklaagd over het feit dat ze de trainer beklaagde zich over het niet krijgen van een penalty. Ik vond dat een heel sterk moment van die jonge scheidsrechter. Ja, dat, die mening ging wel naar het scherm, op maar dat moment, ja. Bleef bij zijn standpunt van ik vind het geen penalty. Ik heb het nog een keer teruggezien, dus... vond ik heel goed. Misschien een doorbraak voor zo'n... Zeker, omdat het in Eindhoven was ook. Zeker. En we hebben eerder een keer... En het is niet vergelijkbaar hiermee. Was in de blessuretijd op PSV RKC. Toen ontstond er een nieuw woord. De topclub penalty. En ik zat zaterdag te kijken naar die samenvatting. Zonder de uitslagen te weten, zoals vroeger. Dat is natuurlijk het leukste van alles. Ja. En dan zie je dat moment. En weet je helemaal nog niet hoe het afloopt. En dan zie ik hem naar het scherm gaan. En dan denk ik, zat ik zo... Je doet het niet, hè? Je doet het niet. En, ja. Vond ik heel sterk van hem, Sandra van Dijk. Ja. Kijk jij ook zo naar dat moment, Gert-Jan? Nou, ik begreep wel waarom die naar het scherm werd geroepen. Hè, want er was daarvoor, voordat hij zich liet vallen, was er wel even contact. En als hij zich toen meteen had laten vallen, dan had de kans groter geweest dat hij toch inderdaad in het voordeel van de VAR had besloten. Maar nu liep hij nog even door en toen liet hij zich vallen. Toen hij bleek dat hij uit kansloze positie terecht zou komen. Ja. Dus toen had hij wel gelijk dat hij zei van... dit is te zwaar gestraft voor een panel. Maar is het dus zo dat dan eigenlijk... hij zegt geen penalty, de VAR haalt hem naar het scherm toe. Want de VAR zegt dan dus eigenlijk... wij vinden het wel een penalty? Of zeggen ze dan... Nou, wij denken aan twijfel. Dat is gereden twijfel. Er is twijfel over jouw beslissing. Kijk er nog eens naar op je gemak. En vind je dit dan goed of moet de VAR gewoon zeggen... ja, luister, wij kunnen dit ook... er zit ook een scheidsrechter achter. Nee, de eindbeslissing, dat is ook duidelijk gecommuniceerd... ligt bij de scheidsrechter. Ja. Ze kunnen alleen advies geven. Advies hoef je niet over te nemen. Je gaat toch denken, Gert-Jan, dat Gakpo deed natuurlijk niet meer mee. Ja, die is weg bij PSV. Als je het toch over de aderlating hebt van clubs in de winterstop. Het voelde het gemis van Gakpo... Ja, daar wordt daar snel naar gekeken. En Gakpo is natuurlijk wel... als je kijkt naar de statistieken, staat in alle lijsten bovenaan. Hè, is het assist met doelpunten, met voorassist en noem maar op. Dus hij de meeste doelpogingen, de meeste voorzetten. Hij staat overal bovenaan de lijstjes. Dus in die zin zelfs is, in Europa, hè? Ja, dus in die zin is het natuurlijk ontzettend gemist. Zeker bij een defensief zwak PSV. Want die hebben nogal wat goals weggegeven. We hebben het over Twente, goede verdediging. Nou ja, bij PSV is het af en toe een gatenkaas. Geven makkelijk goals weg. Nou, dat was in deze wedstrijd niet zo. Maar ze creëerden ook heel weinig. Hè? Dus dan moet je het al hebben van een speler die de wedstrijd kan openbreken. Nou ja, het staat aardig op slot. En als je dan ook nog je twee meest creatieve spelers eruit haalt... Dat is gek, hè? Ja, dat vond ik wel heel erg van de wissel. Dat doe je misschien bij 2-0, maar toch niet... Ja, ook bij beide. Hè? Dat zou ik dat hij de beide eruit haalt. Ja, bij Schmid ging dan meteen zijn hoofd eraf. Toch vorig jaar. Ja, en die wint nu alles met Benfica. Die hebben ook afgebrand. Denk je dat PSV zich nog gaat roeren op de transfermarkt? Moeten ze versterking halen om het gemis van Gakpo op te kunnen vangen? Ja, dan als je zeker weet dat je versterking binnenhaalt daarmee... Je moet eerst maar zien dat je alles binnenboord houdt. Want er wordt nu weer aan Madueke getrokken. En dan zullen ze zeker in actie moeten komen. Want dan, hoewel Madueke natuurlijk niet zo gek veel gespeeld heeft. Heel veel geblesseerd geweest is. En je misschien wel moet denken, iemand die zo blessuregevoelig is. Wat voor Twente geldt, of wat voor Feyenoord geldt voor het PSV ook. Het niveau is dusdanig hoog dat je zulke goede spelers moet halen. Ja. Om een kwaliteitsimpuls te geven. Ten eerste zijn ze er niet. Want er is geen club die een kwaliteitsspeler laat gaan. En als ze hem laten gaan, moet je er ontzettend veel geld voor betalen. Ja, dan heb je alle winst van Gakpo weer uitgegeven. Dat bedoel ik. Daar gaat de Raad van Commissarissen voor liggen. Ja, en bovendien heeft PSV eigenlijk ook helemaal niet zoveel geld, zegt de trainer Ruud van Nistelrooy. En waar we aan het bouwen zijn, is natuurlijk aan een club... Waar en op het veld, maar dat heeft ook met het totale plaatje eromheen te maken. Ja, als dat beter op orde is, dan kan je dus naar je selectie toe verbeteren. En in dat proces zitten we nu. En daarom moet je nu nog je beste speler in de winter verkopen. Daarin moet je nu nog, wat je net beschrijft in kosten, wat gaan doen. Des te beter moet je het gaan organiseren met de jongens die je haalt vanuit de jeugdopleiding. Maar de uitdaging wordt alleen maar groter natuurlijk. Om toch de ambities van PSV die nog steeds overeind staan, om die waar te maken. Dus ik wist waar ik instapte. Godzijdank. Ja. Want anders dan word je verrast met... dan voel je je natuurlijk een beetje in de maling genomen. Ja, Gert-Jan, ik zie jou een beetje nee schudden. Waarom? Omdat het te maken heeft met beleid. Kijk, op het moment dat jij de inkomsten van Champions League mist... ja, dan heb je een groot gat in je begroting. En dus moet je je beste spelers verkopen. Ja. En ze hebben het gok genomen. En 3 jaar lang heeft ze dat uitbetaald in kampioenschappen. Maar op een gegeven moment kunnen ze de ratrace met Ajax niet volhouden. En de afgelopen 3-4 jaar geen kampioenschap. Dat betekent geen Champions League. Ja, en dat zijn behoorlijke inkomsten die je mist. Ja, en dan moet je je betere spelers gaan verkopen. Dus ze zijn eigenlijk gewoon nog de naweeën van die wedstrijd tegen Glasgow Rangers aan het begin van het seizoen. Ja, want dat was Gakpo waarschijnlijk gewoon gebleven. En was John de Jong niet ontslagen. Dus ja, zo kun je alles bij elkaar optellen. Ja. Erben van Nistelrooy gaf vrijdag ook een interview. Nou, hij zei het niet met zoveel woorden, maar de tendens was toch wel, eigenlijk is het nu bijna onrealistisch om van PSV te verwachten dat ze nog landskampioen worden. Snap je dat een trainer dat vooraf aan de tweede seizoenshelft zegt? Nou, ik vind het niet slim. Ik zou altijd, maar misschien is het jezelf een klein beetje indekken, maar je moet altijd gewoon positief zijn en altijd ambitie uitstralen. En als je er als trainer al niet meer in gelooft, dan is het heel moeilijk om ook de selectie gewoon gemotiveerd te houden. Ik heb ooit eens een keer, zo stond ik op een kruising, of was ik aan het schaatsen, en dan als schaatser, dat heeft zo'n niks mee te maken, maar dan heb je altijd stress en spanning. Mm-hmm. En dan had ik wel eens in de begeleidingsstaf dat er allerlei mensen ziek waren. En dan stond er een trainer bijvoorbeeld op de kruising en die was dan ziek. Nou, daar kan ik helemaal niks mee. Daar heb ik liever gewoon wegwezen. Daar word jij niet beter van. Daar word ik niet beter van, maar ik heb al heel veel moeite om mezelf gewoon fit en sterk te houden. Dat ik alles, iedereen die omheen staat, wil ik dat die vertrouwen uitstralen en dat die kracht uitstralen. Maar zwakte, dan daar op zo'n moment, heb ik niks mee. Kan het de druk niet verlagen als ze zeggen, ah jongens, kijk maar wat het wordt. Nou, misschien valt het mee. Ja. Ja, vroeger noemden we dat een beetje provinciaals. Een beetje dat je in de underdog-positie manoeuvreren. Calimero uithangen. Maar dat moet je nu niet meer doen. Maar je mag toch ook niet met de begroting die PSV heeft. Mag je toch niet zeggen dat je dat niet gaat redden. Als je dat vergelijkt met okay, Ajax staat alleen bovenaan. Met AZ of Twente. Maar met AZ of Twente, die hebben de helft van PSV. Dan moet PSV toch minimaal 2 worden. En moet er toch eigenlijk de enige zijn die het Ajax moeilijk kan maken. Kom op zeg. Maar waarom had je dit dan verwacht, laat ik het ook zo vragen, van Van Nistelrooy? Is dat ook weer waar je eigenlijk bij begon? Nou, hij gewoon niet zo ervaren is en zich op dat vlak misschien nog wat moet leren? Dat zou met ervaring te maken kunnen hebben. Het is natuurlijk zijn eerste job als hoofdtrainer. En op dit moment merk ik alleen, en dat is wat ik zie, is dat hij heel erg in de emotie zit. En dat hij zich... Ik kan me voorstellen dat bij menig club, als je zo uitlaat en zegt van ja, ik denk niet dat het reëel is dat wij dit jaar nog om het kampioenschap strijden. Bij Feyenoord werd het toch ook wel jaren gezegd. Hè? Van ja jongens, Feyenoord... Maar dat was een andere situatie. Feyenoord heeft miljoenen schuld. Of zou het dat hij in de kleedkamer een ander liedje zingt? Nee, maar dit horen spelers toch ook? Ja, je moet het uitstralen. Je moet uitstralen. Ja, wij gaan sponsors horen dit. Ik denk dat de sponsors ook niet blij mee zijn als ze dit horen. Het is dat het Van Nistelrooy is. Dat scheelt misschien wel, hè? Want dat is natuurlijk kan een boel hebben van Van Nistelrooy. Ja. Maar hij was toch topsporter geweest, topvoetballer geweest, winnaar geweest. Echt een extreem winnen, ten koste van alles, toch? Ja, geweldig. Hij zat in de goede tijd bij PSV. Hij zat in de goede tijd bij Manchester United. Hij zat in de goede tijd bij Real Madrid. Dat is wat goede sporters vaak doen. Dus hij maakt... Dus op hij de goede trein stappen. Jawel, maar daarin heeft hij dus weinig tegenslag gehad. Ja, of hij heeft gezorgd dat al die ploeg in het goede vaarwater kwam, omdat hij zoveel doelpunten maakte. Ook dat, maar hij weet ook dat in de top het valt of staat met kwaliteit. Ja. Is het dan voor hem misschien wel extra moeilijk om te werken met voetballers die gewoon niet zijn niveau zouden halen? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat het meer is de beperking van de club. Manchester kon natuurlijk alles in die tijd. Real die kan alles. PSV in die tijd kon alles. En op dit moment is bij PSV met handen en voeten gebonden. En hij zegt ook heel reëel, ik wist van tevoren waar ik aan begon, dus daar hoor je mij niet over klagen. Ja, maar misschien kan het dan dat wel een signaal zijn richting die directie en richting de club van, weet je, koop wat. Ja, maar dat moet wel kunnen. Ja. Ajax, voor de 4e keer op rij. Niet gewonnen in de divisie, want ja, je telt natuurlijk gewoon door. De laatste 3 wedstrijden voor de winterstop en de eerste daarna. En Nijmegen werd het namelijk 1-1 tegen NEC. Ajax was natuurlijk in de eerste helft veel beter, Frank, dan NEC. Nou, Ajax speelde goed in de eerste helft. En had natuurlijk gewoon 3-4-0 voor. Ben je nou het liedje van dit seizoen of niet? Ik weet niet of... Te weinig kansen voor zilver? Of dat tegen Emmen ook zo was, tegen Vitesse ook zo was. Ik weet wel... Stel dat ze die wedstrijden tegen Vitesse en Emmen gewoon hadden gewonnen, dan zou er nu niet zoveel chagrijn ontstaan na deze 1-1. Maar op de weegschaal liggen nog die wedstrijden een eeuw geleden in november, die ze verloren hebben van PSV en 2 keer gelijk gespeeld. Ja. Maar als je kijkt naar wat ze gisteren, waren er veel ziek. En het stond toch een goed elftal natuurlijk. En ze speelden goed de eerste helft. En hadden, het was niet gek geweest als dat afgesloten was met 0-2 of zo. En dan, ja. Maar toch, en want ik zat te luisteren naar de radio en ik dacht, 1-0. Ja, in dit seizoen dacht ik nog van, ja, dan kan het ook nog weer misgaan bij Ajax. Want ik hoorde dat ze goed speelden en ik denk, nou ja, dat... Het bleef een wedstrijd, omdat het maar 0-1 was. En dan gebeurt eigenlijk precies wat je denkt, Gert-Jan. Hoe kan dat nou toch? Ja, maar je ziet het aan de reactie van de spelers. Het heeft met spelvreugde te maken. Het is meteen klaar ook, hè? Nee, maar je ziet al, op het moment dat ze kansen gaan missen, dan is er een soort teleurstelling, een soort berusting. Een soort van, hij gaat er weer niet in. Terwijl als Twente een kans mist, dan is daar, jammer, de volgende keer beter. Dat gevoel. En dat heb je bij Ajax helemaal niet. Bij Ajax is het alleen maar teleurstelling. Winnen is normaal. Ja, is de norm. En dan blijven die goals uit en dan kopschudden. Je ziet ook niet dat ze naar elkaar toe echt positief zijn of zo. En je ziet ook niet dat ze echt negatief zijn. Maar er hangt een verkeerde spanningsveld rondom een team. En dat heeft te maken met de uitslagen van voor de winterstop. Dat heeft te maken met de affaire Daley Blind. Dat heeft te maken met het feit dat er geen versterkingen worden gehaald. Dat heeft te maken met hoe er geageerd en gereageerd wordt op Schreuder. En hoe Schreuder reageert. Er is een verkeerd spanningsveld om top te presteren. Is ook geen leiding? Nee, er is inderdaad in de leiding, hè, met Van der Sar, met Huntelaar en met Hamstra. Daar komen ook slecht voor naar buiten. Er is onduidelijkheid. En onduidelijkheid is nooit goed in de topsport. Er moet duidelijkheid zijn. De leiders in het elftal, dat waren Blind en Tadic. Blind is weg en Tadic is ook niet meer onaantastbaar. Ontastbaar. Er zijn een heleboel verantwoordelijken die jullie aanwijzen. In hoeverre moeten we naar de trainer kijken, naar Alfred Schreuder? Nou, die staat op drijfzand. Die wordt van alle kanten aangevallen. En probeer dan maar eens overeind te blijven. Dat is natuurlijk. En het enige wat je dan overeind houdt, zijn goede resultaten. En die zijn op dit moment tegen. Dan kun je zeggen, ik heb eerst zelf goed gespeeld. Maar je speelt 1-1 tegen NEC. Ja. Is hij nog lang de trainer van Ajax? Zou dit niet... Als hij gaat winnen wel. Ja, maar ja. Zou dit niet elke trainer hebben kunnen overkomen die na Ten Hag daar komt, terwijl dat elftal in transitie zit en er 6 spelers worden weggehaald? Ja, maar dat heb je altijd. Er zijn altijd van die golfbewegingen ik heb het net over de goede periode van PSV. Maar weet je, bij PSV en Feyenoord leeft wel de realiteit van willen kampioen worden, maar er leeft wel het besef ook, we zullen dat niet elk jaar kunnen worden. Ajax heeft wel het gevoel dat ze elk jaar kampioen moeten worden. Ze kunnen nog gewoon kampioen worden? Ja, kan ook nog, zeker. Maar in een weiland waarin ook PSV en Feyenoord en AZ grazen, kun je niet elk jaar, word je niet elk jaar kampioen. Ja, maar als jij 100 miljoen alleen al aan één speler binnenhaalt, dan mag je je daar niet achter verstoppen. Dat zij je concurrentie hebt van Alkmaar. Zij kunnen op een totaal ander niveau spelers halen dan PSV en Feyenoord. En ja, lang Champions League. Ja, ze hebben dat geld wel uitgegeven, maar wat zijn, dat, zijn die spelers dan... Ja, maar waarom lukt het Overmars wel 5-6 jaar lang achter elkaar en waarom lukt het op dit moment dan niet? Dat moet je dus af. Ze hebben een topaankoop gedaan. 8 miljoen euro is er betaald voor de nieuwe keeper, Geronimo Rulli. En Alfred Schreuder, die krijgt wat kritiek. Niet alleen over zijn tactiek, maar ook over de manier van communiceren. Zo nam hij geen afscheid dus van Daley Blind. Mm-hmm. Omdat hij in een vergadering zat. En tegen Remco Pasveer heeft hij nog niets verteld over de consequenties van die nieuwe transfer. Want Pasveer die krijgt natuurlijk een nieuwe rol. Pasveer zei gisteren daar het volgende over voor de camera van de ESPN. Ja, en was dit dan voorlopig jouw laatste wedstrijd als eerste keeper van Ajax? Dat weet ik niet. Nou, ik neem toch aan dat jij weet wat jouw status is. Ben jij nog de eerste keeper van Ajax of niet? Nou ja, zoals vandaag was wel. Ja. Dus, ik heb niks gehoord van de trainer. Dus, we gaan het zien. En wat ik zeg, ik doe altijd mijn uiterste best. En ik ben iemand die nooit opgeeft. Dus we gaan gewoon vol door. Goed, Rulli is gehaald. De trainer heeft al gezegd, ja, dat is niet voor niks. Het is 8 miljoen gekost. Maar hij heeft niet met jou gesproken over wat jouw rol nu gaat worden. Nee, ik heb niks gehoord van de trainer. Hoe luister je hier naar, Gert-Jan? Nou ja, dus, is slecht gecommuniceerd en slecht met elkaar overlegd. Ik bedoel, kijk, maar hij leeft natuurlijk dan niet in hun bed of zo. Nee, maar dat is wel verbijsterend. Ik bedoel, hij kijk, dat hij het niet van Schreuder zelf heeft gehoord, of van de club zelf heeft gehoord, dat hij dan op het tweede plan terechtkomt. Dat is kwalijk. Maar hij heeft het natuurlijk wel gehoord. Ja. He, dus, maar dat is niet verwijzen dat het hoort te horen. Nee, dat zeg ik. Er zitten dus twee dingen in. Hij hoort het te horen persoonlijk. Dat ben ik met hem eens. Ja. Maar hij moet niet zeggen van ja, ik heb er niks over gehoord. Dan leeft hij in een huddebed. Nou hadden ze in Amsterdam natuurlijk ook wekenlang de tijd om de neus dezelfde kant op te krijgen. De spelers waren dan wel uitgevlogen, de meeste. Maar je hebt er toch de directie en zo die elkaar eens een keertje met elkaar elkaar om de tafel te kunnen gaan zitten. Van, goh jongens, hoe gaan we die tweede seizoenshelft nou eens een keer in? En het lijkt alsof niemand de baas is. Ja, dan moet je dus een directeur hebben die verbinding zoekt. Nou, volgens mij is Van der Sar daar niet de meest geschikte persoon voor om verbinding te zoeken met zijn collega's. Er wordt heel weinig gecommuniceerd. Hè. Ja. Meestal zijn het dickpics of zo die rondgaan. Nou, ja, dat is in het verleden. Dat, oh, dat ja, was niet van de Sar overigens ook. Nee, maar het is ook vreemd. Nee, maar daar weten we toch niks van, hoe dat daar binnen gaat. Hoe die communicatie gaat tussen Hamstra en Huntelaar en Van der Sar. Nou ja, daar weet je wel wat van, want je ziet wat er naar buiten komt. Ja, en dan blijkt wel dat ze elkaar niet steunen en dat er uit één mond wordt gesproken. Ja, maar als de directie die kan zich prima steunen. Maar ik zit ernaar te luisteren en ik heb er echt geen verstand van, maar er moet ergens iets veranderen. Dan is toch eigenlijk de makkelijkste schakel die er uit gehaald kan worden, dat is dan Schreuder, of niet? Dat is de makkelijkste, dat is wel de meest makkelijke weg. Ja, wordt er gekozen. Nou ja, kijk, ze hebben wel een goede selectie blijkbaar. Dure spelers gekocht. Dus ja, als het niet veilig is in die kledingkamer, gaat het niet veranderen. Het is moeilijk na Ten Hag, wordt er hier gezegd. Ja, dan denk ik dat het een hele makkelijke ingreep is. Toch? Hoe onterecht het misschien ook wel niet is, hè? Ja, maar van begin af aan is het toch heel slecht gecommuniceerd. Na het vertrek van Overmars is er een lagune ontstaan. Die is nog steeds niet opgevuld. Ja, en dan valt ook Danny Blind valt weg. Die komt ook niet terug. He, dus ook in de Raad van Commissarissen is niemand met een portefeuille met voldoende ervaring die bepaalde dingen kan stroomlijnen en de verbinding kan zoeken. Dus ja, dan is er wel een hiaat in de machtsstructuur die ontstaan is bij Ajax. Scouts hebben spelers aangedragen ter vervanging van de spelers die zijn weggegaan van de zomer, maar voelen zich niet gehoord. Ja. Tot slot, ik heb nog één vraag. Want we zijn bijna een uur aan het praten over. We hebben het even over Twente gehad, maar over Ajax, over Feyenoord, over AZ, over PSV. De hele top 4 heeft punten laten liggen in het eerste weekend na de winterstop. Zit daar een verband? Zit daar een oorzaak onder? Of is het gewoon toeval? Nou, top 4 is natuurlijk ook wel de meeste spelers die actief zijn geweest op de WK. En dus ben je niet bij elkaar. En wat jij zei van alle neuzen dezelfde kant op. Dat is lastig als de ploeg niet. Dat zijn meestal je betere spelers, de meest invloedrijke spelers, die er dan niet bij zijn. Dus het is heel moeilijk werken aan automatisme en teambuilding en dat soort zaken. Dus dat zou een oorzaak kunnen zijn. We gaan naar Nigel de Jong, want na 14 maanden zoeken heeft de KNVB namelijk een nieuwe directeur topvoetbal gevonden. Dat is dus Nigel de Jong, oud-international, opvolger van Nico-Jan Hoogma, die afgelopen zomer vertrok bij de bond. Is dit een... misschien is de vraag stellen wel meteen beantwoord, maar is het een logische keuze, Gert-Jan? Niet logisch. Ik ken het profiel niet helemaal van wat ze geschetst hebben voor de nieuwe directeur. Maar er is wel een groot verschil tussen Nico-Jan en Nigel de Jong. Die ken jij goed natuurlijk. Ja, maar ik ken niet waar ze naar zochten. Daar kan ik moeilijk vanaf hier iets over zeggen. Ja. Het is wel een verrassende keus. Dat zeker. Frank, jij hebt natuurlijk jarenlang commentaar gegeven bij Oranje. Waarin we de Jong natuurlijk vaak wat hardere tackles zagen maken. Weer een overtreding van de Jong. En er zal weer geel komen. Overtreding op Alonso. En je kunt er niets van zeggen dat Web je geel geeft. Onbesuist. Vol in de ribbenkast van Xabi Alonso. Als ik dit zo terug hoor, denk ik, wat was jij gemild? Ja. Dat had ook andere kleur kunnen zijn. Ja, dat was een verschrikkelijke wedstrijd, joh. Ja, wel spannend. Heel lang spannend, ja. Ja, bitter eind. Tot het bittere eind, hè. Bitter, hè? Dat hoor je wel, hè. Ja, maar deze man, had jij verwacht dat Nigel de Jong ooit op deze plek terecht zou? Ja, dat had ik al gedacht, ja. Ja? Ja. Ik dacht even. Nee, ik vond het nog lang duren. Nee, deze zag ik niet komen. Nee, maar ik moet je eerlijk bekennen, dat is wel grappig. Ik dacht dat het zal vast over Nigel de Jong gaan. En ik was hem uit het oog verloren. Ik had geen idee waar hij zijn laatste voetbaljaar gesleten had. En dus ben ik gaan opzoeken. Dan zoek je op Wikipedia op en zo. En dan zie je dan, en wat staat er in de eerste zin? Nigel de Jong is voetbalbestuurder en voormalig voetballer. Dus dat is allemaal helemaal aangepast. Dat gaat heel hij hard, is nu al voetbalbestuurder. Ja, terwijl hij zijn diploma nog moet halen. Want nou, hij is bezig met een managementopleiding. Ja. Nou, ik ga hem niet afvikken, want ik weet eigenlijk helemaal niks van zijn kwaliteiten en de capaciteiten. Misschien is hij een schot in de roos. Wat moet hij doen? Weet jij nou wat hij moet gaan doen bij de KNVB? Als hij het maar weet. Ja, maar weet jij het ook? Nou, hij gaat ook straks over de aanstellingen van de coaches. Maar goed, er is een bondscoach bij de vrouwen, er is een bondscoach bij de mannen. Dat scheelt. En als hij niet functioneert, dan moet dus Nigel de Jong zo meteen Ronald Koeman ontslaan. Dan zal hij evaluatiegesprekken gaan voeren. Evaluatiegesprekken. Je moet erbij lachen. Ja, ik vind het heel bijzonder. Maar ja, dat moest die Nico Jan Hoogma ook natuurlijk. Die moest dan Louis van Gaal ontslaan. Voetballer. Ook als voetballer. En minder international. Minder interlands. Iets minder. 81 minder. Hè? Moet je interlands hebben gespeeld om iemand te kunnen ontslaan? Nee, maar... Volgens mij moet je weten hoe een trainer functioneert. En hoe die met zijn staf omgaat. Hoe de staf functioneert. Volgens mij is dat de opdracht van een directeur. Ja, ook en daar heeft hij geen inzicht speler geweest. Beoordelen. Ja. Maar hij is alleen speler geweest. En als speler interesseer je helemaal niks wat er in de kantoren gebeurt. Dat weet ik niet. Misschien is hij wel een speler die er heel erg daarin geïnteresseerd is altijd. Ja, dat zou kunnen. Dat moet daar. We praten zo meteen over door, jongens. Want het is namelijk 10:30. NPO Radio 1. En dus tijd voor het NOS-journaal met Gert Kluk. Oekraïne meldt dat Rusland zware aanvallen heeft uitgevoerd op de stad Soledar in het oosten van het land. In de verklaring meldt het Oekraïense ministerie van Defensie dat de vijand letterlijk oprukt over de lijken van zijn eigen soldaten. De 26-jarige Iraanse profvoetballer Amir Nasser Azadani krijgt toch niet de doodstraf voor zijn deelname aan demonstraties voor vrouwenrechten en vrijheid. Hij moet wel jarenlang de gevangenis in. Noma in Kopenhagen, dat wel bekend staat als het beste restaurant ter wereld, sluit eind volgend jaar zijn deuren. In de New York Times zegt chef-kok René Redzepi dat de extreem hoge standaarden in sterrenrestaurants zoals het zijne financieel en emotioneel niet houdbaar zijn. En de ozonlaag is waarschijnlijk in 2040 voor het grootste deel hersteld door het verbod op CFK's, zeggen Amerikaanse wetenschappers. Die gassen werden gebruikt in spuitbussen en koelkasten, maar zijn in 1987 verboden. De lijn en omsteken. We vervolgen onze sportforum vandaag met oud-voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek, schaatsanalist en ook oud-schaatser trouwens, Erben Wennemars en voetbalcommentator Frank Snoeks. We hebben het over Nigel de Jong. Erben, jij hebt ook een soort bestuurlijke functie een tijdje bij PEC Zwolle gehad. Ja, zeker. Heb jij tips voor de Jong? Oh, nou, ik denk dat het sowieso wel verstandig is dat hij uit de voetbalwereld komt. Ja, helpt dat? Dus dat zal wel. Die ervaring moet je wel hebben, denk ik. Dat heb ik zelf ben ik erachter gekomen dat het heel lastig is. Mensen kijken heel anders. Een niet-voetballer in een voetbalwereld is lastig. Ja, maar dit is toch anders. Dit is, hij is gewoon echt verantwoordelijk voor voetbalzaken. Daar heeft hij natuurlijk wel verstand van. Maar het gaat met name om hoe ga je met mensen om. Ik heb in de Raad van Commissaris gezeten en ik heb... In de bestuurder van de maatschappelijke tak van PEC Zwolle. Mm-hmm. Dan gaat het veel meer over de club. Ik heb me nooit met de tactiek van de voetbal bemoeid. Maar dat kan hij natuurlijk wel. Hij heeft wel verstand van voetbal. Ja. 14 maanden heeft de KNVB gezocht, Frank. Dan lagen de topkandidaten niet voor het oprapen, lijkt me. Nou, dan ga je natuurlijk ook de vraag stellen van... hebben ze in die 14 maanden ook andere gesprekken gevoerd? Hebben ze andere kandidaten gehad? En hoeveelste keuze is dit dan? Weet je dat? Nee, maar het is ook verder niet zo relevant nu... want Nigel de Jong is benoemd. Ja. Ik denk niet dat hij zich vierde, vijfde of zevende keus voelt. Want zou hij het niet gedaan hebben. Nee. Hoe belangrijk is die functie van directeur topvoetbal eigenlijk? Nou, hij gaat geen doelpunten maken. Nee. Dus in mijn optiek is de bondscoach en het elftal, dat is het vlaggenschip. En hij is er om de bondscoach zo goed mogelijk te laten functioneren. Maar gaat het alleen maar over het Nederlands elftal? Of gaat het echt ook over de jeugdopleidingen? Er ook onder vallen. Ik heb altijd de indruk dat degene die daar zit... daar zijn eigen verantwoordelijkheden voor creëert. Want Louis van Gaal die had een heel masterplan. Die was technisch directeur ook. En bondscoach in de vorige periode. En die schreef meteen een heel masterplan. Maar dat was een andere tijd. Hè. Ze hebben volgens mij ook nog een directeur ontwikkeling. Voetbalontwikkeling. En ze hebben nog een directeur voetbal. Hè, want dat is die juffrouw, hoe heet ze? Van Leeuwen. Van Leeuwen, Leeuwen, ja. Marianne van Leeuwen. Ja, Leeuwen. Ze hebben wat meer opgesplitst. En volgens mij is hij verantwoordelijk voor de topsporttak. En dat is dus de bondscoaches. Ja, een vertegenwoordiger. En een visie uitdragen van... dus misschien moet Koeman straks wel 4-3-3 gaan spelen. Of wat harder gaan spelen, dat kan mezelf. Of wat harder gaan spelen. Ja, misschien is het wel goed om een keer met gestrekt been bij de KNVB-burelen erin te gaan. Hè? Ja. Goed jongens, we gaan naar het schaatsen toe. Want daar werd aardig gereden daar in Hamar. EK Sprint en Allround. Erben, jij komt er net vandaan. Ja. De ontbraken nog wel toppers natuurlijk, hè, eigenlijk. Ja, die komen namelijk al wel uit Nederland. En niet iedereen kan erheen. Nee. Nou, ook de Russen waren er niet bij natuurlijk. Hè. Dat, ja. Dat, met name op de sprintonderdelen is dat wel was dat wel een groot gemis. Ja, het werd wel een open NK genoemd door sommige mensen. Ja, dat kan ik niet ontkennen. We hebben alle vier de toernooien gewonnen. En het was wel een mooi toernooi, maar ik mis wel de Russen. Ik miste de Russen gewoon. En ik vind het ook heel jammer, want we hebben nu een EK. En we hebben dat is echt een ISU die wil graag dit EK bewaren. En die wil een vier continents toernooi hebben voor de rest van de wereld. En tegelijkertijd hebben ze het WK allround en het WK sprint opgegeven. Dat maar is natuurlijk wacht een complete... even, sorry. Maar je begrijpt toch wel waarom de Russen niet meededen? Ja. Jij zegt zo, ik mis de Russen. Ik mis de Russen helemaal niet. Je had het heel vreemd gevonden dat ze meegedaan hadden. Nee. Maar je mist de Russen gewoon mee, Frank. Nee, laat me... Begrijp ze gewoon mee, Frank. Nee, begrijp me goed. Nee, maar het is toch een heel karig toernooi geweest qua aantal landen. En dat is wel heel jammer, want het WK Sprint en het WK Allround, ja, dat moet gewoon terug. En dan heb je gewoon een prachtig toernooi. Volgend jaar hebben we dan weer WK Allround, toch? Ja. Dus jij zegt eigenlijk van, je kan beter dit toernooi echt überhaupt inruilen voor een WK. Nou, het is gewoon... Het was echt een mooi toernooi. Vooral om de kampioenschappen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt bij het EK Vrouwen Allround... En dan heb je de nummers 1, 2 en 3. Dat is echt een hartstikke leuk toernooi geweest. Maar de nummer 4, ja, die had 3,5 punt voorsprong op de nummer 4. En de nummer 4 had weer 5 punten voorsprong op de nummer 5. Ja, dat is gewoon, dat zijn rondjes. Ja. Dan kun je rondenlang gewoon rustig aanrijden. En dan word je nog steeds vierde. Ja, dus... nou, dat is natuurlijk niet goed. Maar heeft dat nou te maken met het continentale gedeelte? Dus dat het een Europees kampioenschap is in plaats van een WK? Of heeft dat ook gewoon te maken met het allrounden aan zich? Nou, het allrounden, dat komt natuurlijk wel. Dat komt natuurlijk op die WK-afstanden. Nou, dat is natuurlijk in 1996 is dat ooit begonnen met weken afstanden en die Olympische Spelen die gewoon iedere keer gewoon belangrijker worden. Daar iedere keer wordt dan het allrounder steeds ietsje minder belangrijk. Vroeger was dat gewoon het toernooi. Ja. En nu zijn die weken afstanden die zijn zo belangrijk geworden. Ja, dat zijn gewoon heel weinig. Van Frank. De meeste andere landen dan Nederland is het toch zo dat de Olympische status en de Olympische financiën worden afgemeten aan de prestaties op de weken afstanden. Ja, dus het weken afstanden wordt gewoon steeds belangrijker. Maar ik denk toch nog steeds wel dat aan het einde van dit jaar er echt wel ruimte is in de agenda voor een heel mooi WK sprint en een heel mooi WK allround. Want als ze dat op een goed moment in de kalender zetten, onder mooie omstandigheden, dan willen al die schaatsers wel gewoon komen rijden. Want het is gewoon een prachtig toernooi. Ja. Laten we even naar de mannen gaan kijken. Want als je het over een spannend toernooi had, dan mag je het hebben over de strijd tussen Patrick Roest en Sander Eitrem. Ja. Want Roest was weliswaar de gedoodverfde favoriet bij het allround toernooi. Hij moest het alleen nog even doen. Maar ja, zo makkelijk werd het niet. Want hij begon op afstand aan de laatste afstand. En moest dus de afsluitende 10 kilometer winnen. Komt er nu de lage 30 is 29. Ach, dit moet de genadeklap zijn. 31 jaar, Eitrem rijdt verschrikkelijk goed. Maar tegen deze Roest is toch niet te rijden. Na een nederlaag gisteren op de 5 kilometer. Slaat hij hier terug op de 10 kilometer. Patrick Roest wordt de vierde ooit hier in Hamer binnen de 13 minuten. 12:58.09. De benen voelden niet goed op de 1500 meter. Hij vecht zich terug op de laatste afstand. En vecht zich naar de Europese titel. Knap gedaan. Patrick Roest is Europees kampioen. Heb je hiervan genoten, Gert-Jan? Ik ben speciaal eerder teruggekomen. Mijn dochter was met mijn dochter in een speeltuin. En die moest ook even naar buiten. Maar dit wou ik niet missen. Nee, dat snap ik. Dus nou, niet teleurgesteld dus. Nee. Veel mensen. Hè, kijken echt ook naar die 10 kilometer. Gewoon echt op zijn top geloof ik 1,6 miljoen mensen. Ja. Dus het is wat dat betreft... Zit het echt in ons DNA? Dit gaat erom, hè. Dan vind ik het niet lang om 12, 13 minuten gebiologeerd te zitten staren naar het schermpje. En dan de rondetijden. Dus nou net niet, vroeger had je de krant kon je bijhouden, de rondetijden. Ja. Dat doe ik niet meer, maar het was wel echt billen knijpen. En het was zo spannend, Erwin, omdat het op de 1500 meter misging met Roest. Ja. We hebben het al even kort besproken, maar wat ging daar mis? Nou, hij had gewoon, hij kwam uit de binnenbaan. Hij moest naar de buitenbaan. Maar in de buitenbaan reed Eitrem. En hij dacht van, als ik even aanzet, kan ik er nog wel voor langs. Maar die Eitrem, die dacht in die buitenbaan, niks niet. Ik kom hier gewoon voor kampioenschap en ik blijf hier gewoon brutaal rijden. Weet je wat, ik zet nog even extra aan. Ja, en dan moest Patrick Roest op het allerlaatste moment overeind komen en wachten totdat Eitrem voor hem langs kruiste. En dan ging hij de buitenbocht. En dan verlies je zoveel snelheid. En toen werd het kampioenschap gewoon in één keer echt heel erg spannend. Ja, maar goed, ik heb gedaan van die Eitrem dus. Fantastisch. Dat is, wat ik heb ook gelezen, de andere kant op. En een commentaar gehoord. Ja, een tactisch slechte race van Roest. Maar was het niet tactisch gewoon een hele goede race van die Eitrem? Ja, dus met name van Eitrem vond ik het echt heel knap. En omdat hij jong is. En wat ik al eerder zei, hij heeft gewoon... hij is daar gewoon om te winnen. Hij legt zich er bijvoorbeeld gewoon niet bij neer dat Patrick Roest een betere schaatser is. En dat moet je één keer doen in je carrière. En hij deed het nu. Hij is nu met die wissel, is hij gewoon in één keer binnengekomen. En zal hij de komende jaren, zal iedereen gewoon serieus rekening met hem houden. Hoorde ik Roest op de radio zeggen, dat zal hij op televisie gezegd hebben, die item kwam naar me toe later en heeft zijn excuus aangeboden daarvoor. Ja, dat zou ik heel zwak vinden. Ik heb het niet gehoord, maar het is sowieso een beetje een rustige jongen. Maar ik vond hem wel als een beest rijden. Ik vond hem soort van Jon. Nee, dat moet hij ook zeker niet doen. Het kan toch niet tactisch slecht zijn van Roest? Omdat op het moment dat je niet harder kunt. En die uiteren, die ziet natuurlijk halverwege de bocht al. Ik kan wel naast hem blijven schaatsen. Want die weten wat ze hebben in hun benen. Dat voelen ze. Maar daarom vroeg ik me af, wat had hij beter kunnen doen dan? Niks. Inhouden, Roest. Even inhouden, voorbij te gaan en in slipstream meegaan. En Roest omheen rijden. Had hij niet overeind hoeven komen. Maar Roest denkt op dat moment, ik heb nog wat over. Ik versnel, hij had er niet op gerekend dat hij... Hij heeft dit ook nog nooit eerder meegemaakt. Dat iemand naast hem komt de bocht uit. En dan weet hij altijd van, ik heb zo'n goed eindschot. Dat heeft niemand hier. Dus dan kan hij dat ook altijd doen. En daar is Item de eerste tegenstander geweest. Die daar gewoon een antwoord op had. En op een prachtige manier. We gaan even luisteren naar Noren. Want de Nederlanders doen het dan wel net beter. Maar de Noren zijn echt weer terug. Succesvol dit weekend. Daarover de Noorse bondscoach Bjarne Rikje. Want hij is trots. Ja, tuurlijk. Ja. Blij dat het met de hele groep het hele jaar al goed gaat. En dit is een resultaat van dat we met een hele grote groep eigenlijk een hoog niveau halen in de training. En dan ben ik blij dat er eentje ook daar nog eens weer bovenuit stijgt. Want je weet nooit als je met een hele grote groep samen traint. En dat niveau is een beetje gelijk, zeg maar. Dan weet je niet of dat niveau eigenlijk goed genoeg is om te winnen een keer. En dat zien we nu wel, dus dat is mooi. Wat is het geheim dan? Is dat de groep? Is het talent? Is dat de coach? Ik ga niet over mezelf praten. Maar het is de groep is, heel erg talentvol. Ze zijn met z'n allen en komen met veel. En daar trekt iedereen zich aan op. Iedereen wil van elkaar winnen tijdens de training, elke keer weer. Daar zitten ook mindere dagen tussen. Maar dat wordt altijd opgevangen door de groep weer. Dus dat is, het niveau is gewoon hoog. Ja, en dat is goed voor het schaatsen. Dat er zeker. Ik vond ook die Bjarne Rutje, ook tijdens de 10 kilometer, heb ik echt van hem genoten. Omdat het was eigenlijk 15 ronden lang, hè, dat verschil. Patrick Roest moest 1,7 seconden goed maken. En iedere ronde was het 1,7, 1,8, 2 seconden, 1,3 seconden, hing het erom. Maar in die laatste 5 rondjes, toen was daar die aanval van Patrick Roest. Maar ik zag die coach op de kruising staan. En ik hou er, dat kun je maar een paar keer doen. Hè. Kun je heel enthousiast worden op de kruising. Kun je echt proberen om die energie van over te brengen op je pupil. En dat deed hij. En dat deed hij tot de allerlaatste ronde. Terwijl hij eigenlijk ook al wel wist dat Item het niet meer kon maken. Maar hij deed het zelfs ook om uit te stralen richting Patrick Roest. Met de hoop van, misschien denkt hij dan nog dat er Item af zit die nog wel energie heeft. Zodat Patrick Roest zou gaan knakken eigenlijk. En dat was zo mooi, dat was zo intens. En dat is, dat zag je vroeger heel vaak bij Gerard Kempkes. En daar werd op een gegeven moment dat een beetje een trucje. Maar die deed het altijd. Die deed het altijd. En daarom was het ook niet meer geloofwaardig. Hè? Ja. Dus, uh-huh. Maar dat kun je een paar keer doen. En dat was op deze 10 kilometer zag je dat niet alleen Uiteren, maar ook die coach tot het allerlaatste moment er voor volle 100% voor gingen. Dat was prachtig om te zien. Laten we het ook nog even over het sprinttoernooi hebben. Ja. Want Hein Olterspeer behoorde als kersvers Nederlands kampioen tot de favorieten. Maar hij slaagde er niet in om het goud mee naar huis te nemen. Marijn Schepenkamp was hem de baas. Schepenkamp kan hier het hoofd opnieuw koel houden. Net zoals hij deed op het Olympisch kwalificatietoernooi. Zo'n groot talent. Een vaste plank al in de internationale sprintelite. Stond al op het podium op een EK. De EK afstanden. En is hier met de tweede tijd van 1:09:00 de kampioen. Zijn eerste grote titel. Ik ben wel echt heel erg blij hoor. Ik misschien uit ik het niet zo, maar ik ben ook nog een beetje moe. Ja. Maar dat is echt gek. Verrassende overwinning, Erben. Ja, verrassende overwinning. Prachtige overwinning. Daar gaan we nog heel veel van deze jongen horen. Maar het ging eigenlijk over Hein Olterspeer. Ja? Zullen we dan meteen maar even naar hem luisteren? Ja. Ik ga niet weer bij je lopen janken, maar ik zou het wel kunnen. Ja, verdrietig wel. Jammer. Toch nog tweede, zou je kunnen zeggen. Ja, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dit voel ik wel door mijn handen glippen, ja. Zonde. Ja, waarom ging het eigenlijk over Hein Olterspeer? Nou, omdat hij natuurlijk Nederlands kampioen werd anderhalve week geleden. Geen Thomas Krol die meedoet. Geen Kjeld Nuis die meedoet. Nooit een internationale titel. Is niet goed. En hij heeft nog nooit een internationale titel gewonnen. En op leeftijd, hè? En heel erg op leeftijd. Heeft, wel in de kracht van zijn leven. Hij heeft een prijzenkast vol gemiste prijzen. Ja, inderdaad. En dan moest het vandaag gebeuren. En dan eigenlijk, weet je, het is natuurlijk ongelooflijk jammer dat het gebeurt, hè? Maar eigenlijk, stel hij had hem wel gewonnen. Ja, dat was het een Europees kampioenschap. Dat was het eigenlijk is deze man te groot om met dit EK zijn carrière goed te maken. En nu is het eigenlijk weer niet gelukt. Hè? En dan is het echt puur en alleen maar door zijn eigen fout. Hè? Hij heeft gewoon 2500 meters in de laatste bocht een misslag gemaakt. En als je een misslag maakt in de laatste buitenbocht of de laatste bocht op een 500 meter, dat is geen foutje, dat is technisch falen. Dat is niet om kunnen gaan met de druk. Dat is echt, ja, dat knak je gewoon even je spijn een beetje. Hij is dat wegbrak. Ja, maar dat is allemaal waar. En dat is voor hem ook veel moeilijker. Want hij is 2 meter en hij weegt 90 kilogram. En hij zit ongelooflijk diep, veel te diep. En hij heeft lange benen. Het zal allemaal wel. Maar het lukte gewoon niet. En dat is gewoon zo jammer. En het lukt nu niet. En het is erg. Het is heel erg. En die pijn is heel erg. Maar er komt nu nog meer druk op dit jaar. En hij is op leeftijd. En hij heeft nog één kans. En hij moet zich eerst nog kwalificeren. Maar dat WK afstanden. Dus jij bent... Dat moet ik de grote roerganger gaat het helemaal in één keer goed maken met hem. Dan kan hij het wel echt goed maken. Hij kan het echt goed maken als hij in een vol tial, want dat gaat het zijn zo meteen, hem pakt. Maar dat is natuurlijk, de druk wordt alleen maar meer. En hij heeft iedere keer bewezen dat hij het weer net niet haalde. Hè? Ja, weet je, vorig jaar eindelijk naar de Spelen toe. En dat was echt huilend. Hein Otterspeer was echt, hij zat huilend in tial. Eindelijk mocht hij dan naar de Spelen toe. En dan stond hij op de Spelen daar. Nou, ging het weer helemaal mis. Waarom denk jij dat het niet lukte gisteren, of eergisteren inmiddels al, Frank? Nou ja, dit kleefde aan zijn kont. Zijn hele loopbaan al. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat ook door zijn kop gaat als hij daar gaat starten op de tweede 500 meter. Ja. En de tijd dringt nu, hè? De tijd dringt nu wel echt. Verliezers hebben excuses. Jij vindt het excuses? Hij zoekt het in excuses. Het borgelt ijs, borgelt af. Ja, dat doet hij wel een beetje. Dat doet hij wel. Ja, kijk, dat is ook die laatste regel nummer 1 is gewoon blijf op je benen staan. En dat heb ik heel vaak, dat mensen dan een misslag maken of een val maken. En dan ze, ja, dat je pech hebt. Nee, dat is de essentie. Maar die eerste kon nog, hè, maar die tweede was natuurlijk echt fataal. Ja, en dat was ook nog in de buitenbocht. Hè? Ja. Dus het eigenlijk een moment dat je... Ja, dan kun je gewoon vol doorrammen. Maar het gebeurt. En hij heeft ook wel... Enigszins ook wel gelijk. Dat is ook zijn kracht, hè? Dat enorme grote lichaam van hem. Want hoe diep hij zit en hoe hij zijn benen onder zijn lichaam doorhaalt. Ik denk, het kan helemaal niet. En hij doet dat. En met zo'n ritme, hij springt bijna gewoon door de bocht heen. Ja. Dat kan iemand met van zijn lengte... Hij rijdt de beste wedstrijd zijn leven. Ja, maar dat... Zo mooi ook. Ja, maar dit zijn 4 races, hè? Ja. 4 races, en ja, 1 fout te veel. Ja. Kai voorbij... De derde Nederlander, ja. Die haalde het podium niet. Nee. Hoe beoordeel je dat? Ja, kleurloos. Ja. Fantastisch. Hij was de vorige 2 keer dat hij Europees kampioen sprint was. Hij is al eens een keer wereldkampioen sprint geweest. Wereldkampioen sprint. Enorm getalenteerde rijder. Rijdt mee, kwalificeert zich. Maar hij is op dit moment gewoon echt nog niet goed genoeg. Hij moet echt nog een stap maken. Kleurloos. Kleurloos. Gaan we door naar de vrouwen? Zeker niet kleurloos. Want er stond geen maat weer op haar. Jutta Leerdam, hè? Ja. Dit is zoveel beter dan de rest. Die gun je ook wat meer tegenstand, toch? Ja, dat is jammer, hè? Want het is eigenlijk... Wat Patrick Roest... Die zei ook, Patrick Roest zei na de wedstrijd... Ja, het was heel mooi voor het toernooi, maar ik vond het helemaal niet mooi... dat ik zo uitgedaagd werd. Maar dat heb je echt nodig. Je hebt een duel nodig om ook groot te worden. En dat ontbreekt natuurlijk bij... Real Madrid heeft Barcelona nodig, Ajax heeft Feyenoord nodig... Jutta Leerdam heeft iemand nodig die van haar kan winnen. Ja. Maar die Jutta is wel ontzettend letterlijk gegroeid. Ik bedoel, zwaarder geworden. Is het spiermassa? Ja, het is gewoon ongelooflijk sterk. En als je ook weet wat voor vermogens zij trapt op de fiets. Maar ook mentaal? Gewoon, Ja, ze doet het echt. Op alle fronten heeft ze dit jaar een stap gemaakt. Vorig jaar was ze nog heel erg afhankelijk van haar coach Costa Poltervets. Dat zag je overal Koen Verweijden om haar heen lopen. Daar heeft niemand het meer over. Niemand heeft het meer over. Ze is echt heel erg zelfstandig geworden. Ze zit helemaal op haar plek bij Jumbo. Heeft een goede klik met Jack Ory. Maar ze is zelfstandig, zelfbewust. Ze snijdt zelfs maatschappelijke thema's aan. Ja, en dat doet ze gewoon hartstikke goed. Liet zich niet gek maken door die valse start. Nee. Door die starter die dat is ook een soort van volwassenheid. Dat zou een Sven Kramer ook gedaan hebben. Dat die starter schoot ze pas terug toen ze echt 5, 6, 7 passen al gemaakt had. Dat heb je echt als snelheid. En die starter die bleef in stadion, ik weet niet of dat... die bleef maar fluiten. Kom terug. Zag het aan zijn ogen, hij wilde ze meteen terug hebben. Alsof hij een hond commandeerde. En toen zei hij, nou niks niet. Nee. Niks niet, nee. Weet je, jij fluit mij veel te laat terug. Ja. En ik ga gewoon heel rustig. Ze hadden ook echt contact, hè. En ze zei tegen, want ze reed tegen Femke Kok. Ze keek naar Femke Kok. Femke, kom maar mee. Wij gaan gewoon rustig een heel rondje uitrijden. We nemen helemaal de tijd. Precies. Wij zijn hier de baas. En ik zag Van Velden staan. En die hadden daar echt, die vonden het echt mooi. Jack Ory en Geert Velden stonden naast elkaar. En die keken elkaar aan. Ja, dit is mooi. Dit is gewoon goed. Zo moet je het doen. Laten we even gaan luisteren naar Jutta Leerdam bij Bert Maalderink. Beetje pijnlijk nu, maar voor de rest wel echt blij dat ik gewoon die titel heb. Het is wel super fijn. En met 3 overwinningen, ik wilde natuurlijk wel 4. Maar die 3 en vandaag gewoon 2 keer gewonnen. Het is gewoon goed. Een beetje een slechte race, maar ja, ik kon het permitteren. Ja. En dat kwam ook een beetje door die start, hè? Ja, ik was zo'n klein. Ik had het nooit echt meegemaakt. Maar ja, dat is gewoon goed. Dat ik gewoon onder verschillende omstandigheden gewoon alsnog gewoon kan winnen. Is dit wel eens een leermoment? Ja, joh. Dus het is sowieso weer een leermoment, dit hele EK. Ik heb er gewoon wat dingetjes gehad waarvan ik dat weer kan omzetten. Dat is voor mezelf gewoon ook een bevestiging van het maakt niet uit wat er gebeurt. Kan gewoon altijd goed genoeg zijn, zeg maar. En Gert-Jan Verbeek zit geamuseerd te luisteren. Ja, ik zei net, verliezers hebben excuses. Autospeer zou hebben gezegd van ja, die eerste valse start heeft me genekt. Ik bedoel, dat scheelt me de 1/10. Ja, weg EK. Nou, zij gaat er zo mee om, ik leer ervan. Ja, mooi. Maar om op het begin van het ons schaatsblokje terug te komen. Leerdam en Kok. Een WK-sprint wordt dan echt leuk. Ja, wordt heel leuk met een Takagi erbij. Dan heb je natuurlijk de Takagi. Ook daarin, want de manier waarop zij rijdt. En met name die 1000 meters. Zij reed natuurlijk 1,5 week geleden. Reed ze in duel zit je op te wachten. Reed ze gewoon 2 keer onder de 1:13. Fantastische barenkoers. Ja, op dit moment staat er geen maat op Jutta Leerdam. Nee, op alle vlakken goed. Op alle vlakken goed. Dan gaan we naar het allround toernooi. Ja, want daar ging het 4e goud van het weekend naar Nederland. Antoinette de Jong, die won hem. En dat deed ze voor de 3e keer op rij. Ze moest tijdens de afsluitende 5 kilometer aan de bak... en was op voorhand niet zeker van het feit dat ze zomaar even zou gaan winnen. Ah, ik was wel best wel zenuwachtig van tevoren. En tijdens de race? En ook dat. Ja, maar ik heb het gewoon... Ja, het is zo geweldig. 3e Europese titel achter elkaar... Oh, ik ben zo blij. Ja, Frank, hoe bijzonder zijn die 3 titels op rij? Dan moet je kijken naar de tegenstander. Dat was Noorse tegenstand, serieuze tegenstander. Ja, Wiklund. Ja, nou, we hebben het al gezegd in het begin. Het is toch een soort van open Nederlands kampioenschap. Dus je gunt ze ook hier meer tegenstand en meer allrounders van kaliber. Die Noorse heeft er goed uitgedaagd. 3e keer op rij. Ja, dat is toch wel... Ja, natuurlijk is het een hat-trick. Ja. Maar wat ik vooral bijzonder vond... ik zag haar lachen. Ze had er lol in. Ontspannen. Plezier in. En, ik heb haar vaak een hele andere uitstraling. En nu... Wat krampachtig, hè? Extreem kritisch op zichzelf. Ja, maar ze heeft nu een heel goed kampioenschap. Ze begonnen gewoon echt een hele goede allroundster. En ze is wel uitgedaagd. Maar op de laatste afstand mochten ze 9 seconden verliezen op Wiklund. Ja, dat is uiteindelijk 5, 6 seconden geworden. Dat staat echt wel over, hoor. Miste jij Irene Schouten bij dit toernooi? Die mis ik zeker. Ja, dat vind ik ook jammer. Maar die mis ik met name 1,5 week geleden in Heerenveen. Maar ik snap haar keuzes. Ik snap, zij is Olympisch kampioen geworden. 3 keer getrouwd, een huis gekocht. Ongelooflijk aandacht gekregen. En dan heb je Jilid Adema die zegt... Ja, weet je, ik heb mijn ervaring is met mensen die Olympisch kampioen geworden... die zijn het jaar daarna gewoon niet goed. En het weken afstand komt in Heerenveen aan het einde van het jaar. Weet je, laat maar lopen. En Irene Schouten is dan wel iemand die wil heel graag rijden. Dus ik denk dat ze met heel veel dat ze echt gewoon het helemaal niet leuk vond. Dat ze niet mocht rijden in Heerenveen. Of dat ze zelfs niet wilde rijden in overleg dan. Maar het is geen groot gemis op haar palmares. Nee, helemaal, niet. Helemaal niet. En dat we zometeen... Pak toch wel even de Nederlandse marathontitel op. Ja. Maar ik denk toch dat het, dat het helemaal niet in het karakter ligt van Irene Schouten. Nee, Schouten heeft niet gereden. Nee. De marathon. Gert-Jan heeft gelijk. Ze heeft de marathon niet gewonnen. Ja. De marathon, maar de nationale titel wel. Dit weekend, zei ik. Scherp, Gert-Jan. Ja, heel goed. Ja. Goed, het is 6:56. Onze reguliere tijd die zit er bijna op. Maar ik zie daar een bord omhoog komen. De blessuretijd bedraagt... Oeh, we hebben een VAR gehad, dus 5 minuten nog. 5 minuten blessuretijd. Kijk eens. Ja, nou, dan kunnen we het over een paar dingen gaan hebben. Maar bijvoorbeeld over 2 transfers die we toch echt niet zagen aankomen. Ik zei toch bij het voetbal, Daley Blind naar Bayern München. Ja, mooi. Ja? Is het nou slim gespeeld van Blind? Van jongens, doe mij een uitgeleide en dan koekoek. Want als hij had gezegd, ik wil naar Bayern München, dat Ajax dan wat geld willen hebben, toch? Frank? Nou, dat weet ik niet. Hij is 7 keer kampioen geworden bij Ajax. Ajax heeft nooit verwacht dat hij zou landen bij Bayern München om te beginnen. Nee, daarom. Want Ajax wilde van hem af, toch? Ook boel salaris. Ze hebben ook wel gezegd, en laten we dat dan in godsnaam maar geloven dat het zo is, van we gunden hem als iemand die veel voor de club betekent heeft een vrije transfer. En dat dan Bayern München zou geworden, ja, daar keken ze wel voor. Kijk, maar dit is een waanzinnige stunt, toch? Ja. Maar goed, we weten nog helemaal niet wat zijn rol daar gaat worden. Hij zal geen directeur topvoetbal, denk ik. Basisspeler ook niet, want hij weet... Maar goed, bij Ajax wil die spelen, moet die spelen van zichzelf. En bij Bayern zal die denken... Alles wat ik mee... Ja, maar zeg wel veel dat hij maar tot het eind van het seizoen, hè? Ja. Dus ze gaan eerst kijken wat voor toegevoegde waarde hij nog heeft. En nu met de blessure van Hernandez zal hij wel spelen. Maar of het goed genoeg is voor de Bundesliga moet ik nog zien. Want ook Bayern heeft wel aardig wat tegenstand in de competitie. Dit jaar. Maar toen ik afgelopen weekend met wat vrienden aan tafel zat... en de pushbericht zag dat Wout Weghorst... naar Manchester United zou gaan, toen dachten wij toch allemaal... met mijn voetbalvrienden van... Hè? Ja, maar dat heb ik bij elke transfer van Weghorst wel zo ongeveer gedacht. Ja? Dat dacht ik al toen hij naar Heracles ging en toen hij naar AZ ging. En dan denk je steeds dat niveau gaat hij niet halen. Maar het is hem toch wel steeds gelukt om zich aan te passen. Iedereen zit er zo negatief over de Weghorst. En overal maakt hij doel... Hij heeft alleen niet gescoord toevallig bij Burnley. Ja. Dat was in de Premier League. Maar hij heeft... Ook in de Bundesliga zijn doelpunten gemaakt. Wolfsburg, ja. Frank, ja. Ik hoorde een column van Hugo Borst. Ja. En die was echt zo negatief over Weghorst. En dat Weghorst kon niet voetballen, kan helemaal niks. Is een waarloze, narcistische voetballer. En denk bij mezelf, heb ik niet die WK? Die was toch een paar weken geleden. Volgens mij trapte die gozer er toch gewoon 2 doelpunten in. Voor die Engels is hij de speler die 20 minuten meedeed tegen Argentinië, tegen de wereldkampioen, en toen 2 goals maakte. Ja, dus. Ja. Dat zijn toch ook gewoon de feiten? En, waar halen wij dan het lef vandaan om zo'n jongen... zo af te branden allemaal. Hij speelt nu in Turkije. Ja, hij is nog eigendom van Burnley. Dus ik denk dat de transfersom wel meevalt. Ja. We gaan het allemaal zien. We hebben echt niet zo lang op de blessuretijd naar zijn einde. En we willen eventjes los van de analyse, Rob. Want we vroegen ons ook af... Dit zijn waanzinnige transfers eigenlijk. Ja. Wat zijn bizarre transfers die jullie je kunnen herinneren? Heb je die in het schaatsen bijvoorbeeld ook, Erben? Pff, transfers. Nou, ik heb er wel eentje. Ja. Ik heb wel eentje... We hebben ooit eens een keer Olympisch jaar 2002. Ja. Toen hadden Pieter Müller als coach. Amerikaan, toch? Amerikaan. En die had toen een relatie met Marianne Timmer. En dat vonden wij eigenlijk als schaatsers vonden we het eigenlijk best wel stoer van hem. Hè? Een man die had eigenlijk een van de mooiste vrouwen van Nederland verkering had. En hij was veel ouder. Maar we hadden wel één afspraak gemaakt. Weet je, werk en privé houden we gescheiden. En wat gebeurde er? Toen kwamen we in één keer op een trainingskamp. Hij had een eigen ploeg. En we gingen de winter in. En we kwamen op trainingskamp in september. En in één keer kregen we in de vliegtuig te horen... Ja, jongens, er is een transfer. Marianne Timmer komt bij ons in het team. En dachten we, hoezo? Maar daar hebben we afspraken gemaakt. Dat kan niet. En toen bleek dus... Toen zei Pieter, ja, maar het is anders geworden. Want het is niet alleen maar mijn vriendin, het is ook mijn vrouw geworden. Ik denk, we zijn 2 weken geleden nog op trainingskamp zaten in Amerika. En wat was er gebeurd? In die tussentijd tussen Amerika, trainingskamp Amerika... en het eerste trainingskamp ergens in Spanje... waren ze naar Las Vegas gegaan. Zijn ze getrouwd, heeft Marianne de eigen ploeg opgegeven... en maakten ze de transfer voor heel veel geld naar Spaarselect. En jij dacht, Frank, Timmertje, Wat ga je doen? Nee, dat was later. Oh, dat was eerder. Nee, dat was veel eerder, veel eerder. Veel eerder, acht jaar eerder. Nee, vier jaar eerder. Nou, dat was inderdaad de meest vreemde. We hebben helemaal geen tijd meer voor andere voetbaltransfers. Ik dacht meteen aan Buten. Ah, ik had nog een mooie. Ja, welke had jij nog? De hockey international Gerard Hielkema, die de Eredivisie inging bij FC Groningen. Ik heb hem nog zien spelen. Oh, had ze stikte thuis gelaten? Of, Die had ze stikte thuis gelaten. Die kon hardlopen, man. Dus die laten nog spelen in Mexico en Amerika. Zit erop. Wij zeggen dank tegen Gert-Jan Verbeek, Erben Wennemars en Frank Snoeks voor jullie deelname aan het Sportforum. Zometeen het oog met Jeroen Bollaars. En wij zijn er morgen weer. Tot morgen. 8:30. Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Pergolesi's aangrijpende Stabat Mater. In een bijzondere uitvoering met countertenor Maarten Engeltjes, Project Amsterdam en verteller P.F. Tomese. Op dinsdag 21 februari. Bestel op concertgebouw.nl. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Opera en ballet bundelen de krachten in Verdi's meesterwerk Messa da Requiem. Vanaf 9 februari bij Nationale Opera en Ballet. Mis het niet. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1.